اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ God.

یا مصطفیٰ عطا

رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی داخل مسجد ہوا کریں تو یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے، بے شک تمہارے نام مع شناخت یعنی شناخت سمیت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے قبل اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور یہ یاد رہے کہ بغیر اچھی نیت کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا، اچھے عمل کا ثواب نہیں ملتا، اچھے کام کا ثواب نہیں ملتا. اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا. تو حسب حال نیت کر لیتے ہیں. نگاہ نیچی کی، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل دیکھ کر بیان کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان قریب 25 سفر المظفر آنا چاہتی ہے اور اکثر کو معلوم ہوگا کہ 25 سفر المظفر کو کیا نسبت ہے. کہ 25 سفر المظفر سید اعلی حضرت علیہ رحمت اللہ العزت کا یوم وصال ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تبارک و تعالی نے سید اعلی حضرت علیہ رحمت اللہ العزت کو جن اوصاف سے نوازا تھا تو ان تمام کا احاطہ کرنا, یعنی ان تمام کو بیان کرنا وہ بھی مختصر سے وقت میں, تو یہ ممکن نہیں ہے. بہرحال آج ہم سید اعلی حضرت کے صرف ایک بہت ہی پیارے وصف یعنی آپ کی علمی خدمات کے بارے میں سنیں گے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس طرح اپنی پوری زندگی علم دین کی خدمت کرتے ہوئے گزاری. آئیے حصول برکت کے لیے آپ کا ذکر خیر سنتے ہیں. سید اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی ولادت باسعادت بریلی شریف میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856 ہوئی. سید اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت اللہ العزت خاندانی لحاظ سے پٹھان تھے, مسلک کے لحاظ سے حنفی اور طریقت کے لحاظ سے قادری تھے. اب رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کا نام مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ اور دادا جان کا نام مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. آپ کا پیدائشی نام محمد ہے اور والدہ ماجدہ امن میاں پکارتی تھیں. اور والد ماجد و دیگر رشتہ داروں نے احمد میاں اور دادا نے احمد رضا نام رکھا تھا. اور تاریخی نام آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا المختار. سید اعلی حضرت امام اہل سنت اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ لکھا کرتے تھے, جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مشہور زمانہ نعتیہ دیوان ہدائے کے بخشش میں فرماتے ہیں, خوف نہ رکھ رضا ذرا, خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو تو ہے عبد مصطفیٰ, فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا, اے رضا تو خوف مت رکھ کہ تو ہے عبد مصطفیٰ, کہ تو مصطفیٰ کا غلام ہے, تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے ہم مزید سنتے ہیں سید اعلی حضرت کے بارے میں۔ حضرت علامہ مولانا بدر الدین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی، آپ نے جو صدر الشریعہ نے قرآن مجید کے صحیح اور آسان ترجمے کی ضرورت پیش کرتے ہوئے اعلی حضرت سے ترجمہ کرنے کی گزارش کی کہ صحیح اور آسان ترجمہ کیا جائے، یعنی آپ کریں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے، سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے وعدہ بھی فرما لیا صدر الشریعہ کے کہنے پر، لیکن دینی مسائل میں، فتاوی نووی وغیرہ کے مسائل میں بہت زیادہ مشغول ہونے کی وجہ سے ترجمہ کروانے میں تاخیر ہوتی رہی۔ بالآخر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ترجمے کے لیے میرے پاس الگ سے کوئی وقت نہیں ہے، اس لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رات میں سوتے وقت یا دن میں قیلولہ، قیلولہ یعنی دوپہر کو جو تھوڑا سا آرام کرنے کو کہا جاتا ہے قیلولہ، تو قیلولہ کے وقت آ جایا کریں۔ چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظم علیہ رحمت اللہ القوی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ زبانی آیات کریمہ کا ترجمہ کرواتے جاتے اور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ اسے لکھتے رہتے، یعنی اعلی حضرت جو وہ زبانی ترجمہ بیان فرماتے اور صدر الشریعہ جو وہ اسے لکھتے جاتے۔ پھر کیا ہوتا، پھر جب حضرت صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر علماء حاضرین اعلی حضرت کے ترجمے کا تفسیر کی کتابوں سے موازنہ کرتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس طرح بر وقت ترجمہ کروانا تفسیر کی معتبر کتابوں کے بالکل مطابق ہوتا تھا۔ علم کا دریا ہوا ہے موجزل تحریر میں، علم کا دریا ہوا ہے موجزل تحریر میں، علم کا کشمہ ہوا ہے موجزل تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اعلی حضرت علیہ رحمت اللہ العزت کی ذات مبارکہ میں دین، خدمت دین کا جذبہ کس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ اتنی مصروفیات کے باوجود بھی امت کی آسانی اور خیر خائی کے جذبے کے تحت نیز علم کی نشر و اشاعت کے لیے نہایت عمدہ اور زبردست ترجمہ قرآن کنز الایمان کا املا کروا دیا، اور جس کو علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے بالکل شریعت کے موافق پایا۔ آئیے سید اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت اللہ العزت کی اسی ترجمہ قرآن کنز الایمان کی چند خصوصیات بھی سنتے ہیں. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاک و ہند کے وہ عظیم ترین مترجم ہیں, یعنی ترجمہ کرنے والے ہیں, کہ جنہوں نے قرآن کریم کا ایسا ترجمہ پیش کیا ہے جس میں روح قرآن کی حقیقی جھلک موجود ہے. اور حیرت و تعجب کی بات یہ ہے کہ لفظی ترجمہ ہونے کے ساتھ ساتھ با محاورہ بھی ہے, اور یہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ترجمے کی بہت بڑی خوبی ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ترجمہ کرواتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ ترجمہ لغت کے مطابق ہو اور الفاظ کے مختلف معنی میں ایسے معنی کا انتخاب کیا جائے جو پہلے اور بعد والی آیت کے تعلق کو قائم رکھ سکے. اعلی حضرت کے اس ترجمے سے قرآن حقائق, علم و معارف کے وہ پوشیدہ راز ظاہر ہوتے ہیں جو عام طور پر دوسرے ترجموں سے واضح نہیں ہوتے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمے کی ایک نمایاں ترین خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر مبارک مقام پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ادب و احترام اور عزت و پاک دامنی کا بالخصوص لحاظ رکھا ہے. ترجمہ کنز الایمان علم و حکمت کا خزانہ اور ایمان کی حقیقی دولت ہے. ترجمہ کنز الایمان میں احادیث مبارکہ, تابعین و تبع تابعین کے اقوال اور سلف صالحین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی قابل اعتماد تفسیروں کا خلاصہ بھی موجود ہے. ترجمہ کنز الایمان دنیا کا بہترین ترجمہ قرآن ہے جو کسی لائبریری میں بیٹھ کر یا کسی دوسرے ترجمے کو دیکھ کر یا تفاسیر و احادیث یا لغات کی کتابوں کو پڑھ کر نہیں کیا گیا بلکہ زبانی لکھوایا گیا ہے. خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی راضی رضا سے صاحب قرآن آج بھی احمد رضا کا تازہ گلستان ہے, آج بھی خورشید علم ان کا درخشاں ہے, آج بھی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یقیناً کتاب اللہ قرآن عظیم قرآن پاک ایک مکمل ضابطۂ حیات اور سلامتی و امن کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے دنیا کے تمام ہی مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت کا حقیقی چراغ ہے. جس کے مفہوم کو جس کے مطلوب کو سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ آسان ہونا ضروری ہے. الحمدللہ عز و جل قرآن کریم کے مروجہ تمام اردو تراجم میں سب سے بہترین اردو ترجمہ قرآن کنز الایمان ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مصروف زندگی سے کچھ وقت نکال کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا معمول بنائیں. نیت کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی؟ ماشاءاللہ. تو بہرحال ہم اپنی مصروف زندگی سے کچھ وقت نکال کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا معمول بنائیں. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ترجمہ و تفسیر کے ساتھ روزانہ تلاوت قرآن کرنے کے لیے اسلامی بھائیوں کے مادنی انعام نمبر 21 میں فرماتے ہیں. امیر اہل سنت مادنی انعام نمبر 21 میں فرماتے ہیں، یہ مادنی انعام وہ ہیں کہ جو امیر اہل سنت نے اسلامی بھائیوں کو ان کی اصلاح کے لیے، چونکہ دعوت اسلامی کا ہمارا مدنی مقصد کیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے کوشش کرنی ہے، تو اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات کا گلدستہ عطا فرمایا ہے. تو اس میں مدنی انعام نمبر 21 یہ کہ کیا آج آپ نے کنز الایمان سے کم از کم 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کیے؟ تو اگر ہم اس مدنی انعام پر روزانہ عمل کریں تو قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہوتا رہے گا. حبیب توبوا الى اللہ صلوا علی الحبیب. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل اگر ہم اس مدنی انعام نمبر 21 پہ عمل کریں گے تو ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہوتا رہے گا، اور جب خیر و برکت کا نزول ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل ہماری پریشانیاں بھی دور ہوں گی، ہماری مشکلات بھی آسان ہوں گی، ہماری بیماریاں بھی دور ہوں گی. یہ دوبارہ اس کے دنیاوی فوائد ہیں. نیز ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے علم دین میں اضافہ ہوگا. قرآن کریم کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور معلومات کا خزانہ حاصل ہوگا. مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والی عظیم الشان تفسیر بنام صراط الجنان کا بھی مطالعہ کیجیے. اس تفسیر میں بھی بہت اچھے انداز سے معلومات کا خزانہ امت مسلمہ تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. اب نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ عزوجل ہم اس مادانی انعام نمبر 21 پر عمل کریں گے. تو میڈیا اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا موضوع تھا اعلی حضرت کی جو ایک اوصاف میں سے جو ایک وصف ہے نا، دینی خدمت، ہمارا موضوع وہ تھا علم سے محبت. تو ہمارا موضوع تھا دینی خدمت، تو آئیے ہم دوبارہ اسی پہ آ جاتے ہیں. کہ سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی محنت و کوشش سے دین کی ایسی بے مثال علمی خدمات سر انجام دی کہ آج تک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام کی دھوم مچی ہوئی ہے. انہی کارناموں میں سے ایک بہترین اور زبردست علمی کارنامہ فتوا نویسی بھی ہے. چنانچہ امام اہل سنت سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم کی تکمیل اپنے والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے کر کے سند فراغت حاصل کر لی. اور اسی دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا تھا. آپ نے جو وہ 13 سال 10 ماہ 4 دن میں مروجہ علوم کی تکمیل بھی کر لی اور اسی دن اسی عمر میں اسی دن ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ بھی تحریر فرمایا تھا. یہ ہمارے اعلی حضرت کی شان تھی کہ اللہ تبارک و تعالی پر ان پر کرم تھا, اللہ کا فضل تھا. اچھا, سید اعلی حضرت کا فتویٰ صحیح پا کر درست پا کر آپ کے والد ماجد نے مسند افتا آپ کے سپرد کر دی اور آخر وقت تک فتویٰ تحریر فرماتے رہے. یعنی 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں جو آپ نے فتویٰ نویسی شروع کی تب یہ فتویٰ نویسی آخر وقت تک جاری رہی. اور یوں تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1286 ہجری سے 1340 ہجری تک لاکھوں فتوے لکھے, لیکن افسوس کے سب نقل نہ کیے جا سکے یا سب کو محفوظ نہ کیا جا سکا. اور جو نقل کر لیے گئے وہ فتاوی رضویہ میں موجود ہیں. علم و عرفا کا جو قصہ گیتا خیر سے حافظا قوی تیسا حق پہ مبنی تھا جس کا ہر فتویٰ. ہر فتوے میں جو ہے نا دلائل کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے اور فتاوی رضویہ کی 30 جلدیں ہیں اور غالباً اردو زبان میں دنیا کا یہ ضخیم ترین مجموعہ فتاوی ہے جو کہ تقریباً 22,000 صفحات 6,847 سوالات کے جوابات اور 206 رسائل پر مشتمل ہے. یعنی 206 تو ایسے فتوے ہیں کہ اگر کسی نے سوال کیا تو اس کے جواب میں سید اعلی حضرت نے پورا رسالہ دے دیا. اور جبکہ ہزارہ مسائل ضمناً زیر بحث آئے ہیں. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 55 سے زائد علوم پر عبور رکھنے والے ایسے ماہر عالم تھے کہ درجنوں علوم عقلیہ و نقلیہ پر آپ کی سینکڑوں تصانیف موجود ہیں اور ہر تصنیف میں آپ کی علمی شان و شوکت, فقہی مہارت اور تحقیقی بصیرت کے جلوے دکھائی دیتے ہیں. اور بالخصوص فتاوی رضویہ تو فقہ کے سمندر میں غوطہ لگانے والے کے لیے آکسیجن کا کام دیتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چرن کے ناظرین, اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت اللہ العزت کے فتاوی جات کی تعداد سے ہی آپ کی فن افتا یعنی فتوا دینے کی صلاحیت میں کامل مہارت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. کہ یہی وجہ ہے کہ عوام تو عوام بڑے بڑے علماء کرام اور مفتیان اعظام بھی تحقیقی جوابات اور پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے تحریر کردہ فتاوی سے رجوع کرتے ہیں، یعنی انہی کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل فتاوی رضویہ، قرآن، حدیث، اجماع اور فقہاء کرام کے جزئیات سے آراستہ ہر قسم کے مسائل کا ایک ایسا حسین گلدستہ ہے کہ جو رہتی دنیا تک لوگوں کے قلب و فکر کو اپنی مہکی مہکی خوشبو سے مہکاتا رہے گا۔ اللہ اللہ اب بھی باقی ہے خدمت قلبی، اللہ تباہ قلبی اب بھی باقی ہے خدمت قلبی، اہل سنت کا ہے جو سر ناظرین۔ آئیے، امیر اہل سنت تشریف لا چکے ہیں، اب انشاءاللہ عز و جل سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی ہوگا، جب تک فتاوی رضویہ کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں کہ جو اس کی خصوصیات ہیں اس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ فتاوی رضویہ میں علم حدیث اور علم فقہ کی کتب کا بھرپور علم موجود ہے، فتاوی رضویہ میں نادر و نایاب حوالوں کا بھی جگہ بجگہ ذکر ہے۔ نادر و نایاب کتاب یعنی جن کا نام کئی لوگوں نے نہیں سنا اور نایاب یعنی ملتی بھی نہیں ہے، اسی کتابوں کا جگہ بجگہ ذکر ہے۔ فتاوی رضویہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں نت نئے مسائل حل کیے گئے ہیں، کیا نایاب یعنی یہ کہ وہ ہر جگہ سے وہ کتاب نہ ملے، کتاب تو موجود ہے مگر ہر جگہ سے نہیں ملتی، بمشکل ملتی ہے ایسی کتابیں، کیونکہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے علماء کرام نے بہت کتابیں لکھی ہیں۔ فن ریاضی اور علم توقید کے ساتھ ساتھ علم میراث کے متعلق بھی نادر و نایاب تحقیق موجود ہے۔ دیگر مذاہب فقیہ کے قوانین یعنی احناف کے علاوہ شافعی، حنبلی، مالکی، تو ان کے قوانین اور جزئیات کا علم بھی شامل ہے۔ ہر مسئلے میں قرآن و سنت کی پیروی کا اہتمام کیا گیا ہے، بدعات و منکرات کا ایمان افروز رد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ بڑے بڑے مفتیان کرام کو فقہی مسائل کے معاملے میں وقتاً فوقتاً فتاوی رضویہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور بہت سے مفتیان کرام فتویٰ دینے کے معاملے میں خاص طور پر فتاوی رضویہ سے مدد لیتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل آئندہ بھی لیتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سید اعلی حضرت علیہ رحمت اللہ العزت کا فیضان جاری و ساری رکھے۔ سید اعلی حضرت ان علماء کرام میں سے ہیں کہ جنہوں نے دین حق کو پھیلانے کے لیے انتہائی ذوق اور شوق کے ساتھ علوم و فنون حاصل کیے، اور اس کے بعد حاصل کرنے کے بعد ان علوم و فنون کے فیضان کو پوری دیانتداری کے ساتھ بے شمار طلباء علم دین کے سینوں میں منتقل فرمایا، اور یقیناً

اور مارکیٹ بھی گنج بخش ہے. سرکار سرکار حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کو گنج بخش کا خطاب حضور خواجہ غریب نواز نے دیا تھا. مزار شریف کے جلوے بھی مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گی ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دنیا کی سبھی قوموں کا قیمتی سرمایہ بچے ہوا کرتے ہیں. یہ قول بھی زبان زد عام ہے کہ بچے من کے سچے. ایک اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں کم و بیش 2 ارب بچے ہیں اور یہ تعداد اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے. اب بتدریج اس میں کمی واقع ہو رہی ہے. بچے اس وقت دنیا کی آبادی کا کم و بیش 30% ہے, لیکن یہ ہمارا 100% مستقبل ہے. امیر رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت کس طرح کی جائے. یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کو رشتوں کی پہچان کیوں کروائی جائے اور دین کی طرف کس طرح راغب کیا جائے. جواب ارشاد فرما دیجئے. ماشاءاللہ, بچے تو واقعی گھر کی بھی رونق ہوتے ہیں اور معاشرے کی بھی ایک عجیب رونق کا سبب ہے. یہ بچے اگر مائنس ہو جائیں تو معاشرہ پھیکا پھیکا لگے, گھر بھی سونا سونا معلوم ہوتا ہے. اب ان کی تعلیم و تربیت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں تو پہلے والدین کی تربیت ضروری ہے. جب تک والدین کی تربیت نہیں ہوگی بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی, اور خرابیوں کا سبب بھی یہی ہے. بچوں میں جو اس وقت خرابیاں ہیں, بچے یہی بچے کل کے بڑے ہیں, کل کا معاشرہ انہیں سے وہ ترتیب پاتا ہے. تو اب والدین کا ذہن چونکہ مدنی ہوتا نہیں ہے, مدنی ہم مطلب یعنی کہ ہمارا یہ اصطلاح میں اچھا نہیں ہوتا اتنا. والدین کی دھنی یہ ہوتی ہے, عام طور پہ جنرل بات کر رہا ہوں, کہ میرا بچہ خوب دنیاوی تعلیم حاصل کرے, انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, پائلٹ بن جائے, آفیسر بن جائے, بس یہ اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں. تو اس کو اگر زیادہ پیسہ آ گیا تو بھائی امریکہ جا کر ڈاکٹر بن کر آئے گا, تو ادھر جائے گا تو ادھر جائے گا, اور بڑا آدمی بن کے آئے گا, اور پھر یہ مطلب ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ کو دھکا مار کے نکال دیں, امریکہ بھیجو, تو ساتھ میں بیبی کو بھی ہاتھ میں لے کر آئے, یہ رکھتے ہو گا نہیں ہم الگ جاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے معاشرے میں, جو تجربہ کار لوگ ہیں ان کو میری بات سمجھ میں آتی ہوگی. تو یہ وہ ہماری گجراتی کہاوت ہے, ہاتھ نہ کریا ہیے واگے، یعنی کہ جو ہاتھوں کا کیا ہے نا وہ دل پہ آخر کار ضرب لگاتا ہے، چوٹ مارتا ہے. تو اب بچوں کی تربیت جس طرح کی کر رہے ہیں نا، اس وجہ سے آج گھر گھر میں جنگ عظیم چھڑی ہوئی بھی ہے. تو بچپن سے ان کی تربیت اسلامی خطوط پر نہیں ہوئی نا، اگر اسلامی خطوط پر تربیت کی جاتی جبکہ ماں باپ کا بھی ذہن اسلامی ہوتا تو پھر گھر میں وہ جنگ عظیم چھڑنے کا چانس کم ہو جاتا ہے، ہوتا ہے لیکن کم ہو جاتا ہے، فرق پڑتا ہے. جیسے کہ یہ دنیا جانتی ہے کہ علماء کرام جو ہوتے ہیں ان کے گھروں میں فساد کم ہوتے ہیں، اور جو ماڈرن لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر میں بلا کے فسادات ہوتے ہیں، اتنے فسادات ہوتے ہیں، اتنی جنگیں چھڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس لیے اپنی اولاد کی تربیت جو ہے نا، یہ اللہ کے نام سے شروع کی جائے. جب بچے کی زبان کھلے نا تو اس کو ٹاٹا پاپا سکھانے کے بجائے اس کو اللہ کا نام سکھایا جائے. حدیث پاک میں بھی ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہلوایا جائے. آپ بتائیے معاشرے میں ایسے کتنے بچے ہیں جنہوں نے پہلے لا الہ الا اللہ کہا ہو؟ اب بھی نہیں آتا ہوگا پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ کا کہتے ہیں، تھینک یو کہتے ہیں. ہاں میرا تجربہ ہے، جیسے ہمارے مدنی ماحول میں بچے، یعنی کہ جو واقعی مدنی ماحول میں خالی وہ ٹائٹ امامہ باندھ لیا موقع کی مناسبت سے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو پریکٹیکل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو مدنی کاموں میں رچے بسے رہتے ہیں، ان کے بچے آپ کو جزاک اللہ کہتے ملیں گے. لیکن پھر ان کے وہ جن کے ٹائٹ پوزیشن بتائی ہوئے وہ آپ کو تھینک یو کہ وہ تھینک یو بولیں گے. اور تھینک یو اور تھینک یو اس کے بجائے اب جزاک اللہ سکھاؤ اپنے بچوں کو. ان کو سلوٹ مارنے کے بجائے السلام علیکم کہنا سکھاؤ. پہلے بڑوں کو آئے گا تو وہ سکھائیں گے نا بچوں کو. ان کو کہاں تھا السلام علیکم، صحیح تلفظ جنرلی نہیں آتا عوام کو، اپنے اپنے تلفظ میں وہ سلام کر رہے ہوتے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہوں، تو کہاں سے. تو یوں اپنی بھی ترکیب ہو اور پھر اپنی اولاد کی بھی تربیت ہو، ورنہ نہیں کرنی تربیت، اس کو دنیا کے حوالے ہی رکھنا ہے، دل نہیں جلانا، اپنے آپ کو کڑانا نہیں ہے، کوشش نہیں کرنی. تو قرآن کریم کی آیت سے پیش نظر رکھیے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ، وقودہا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. ایندھن مانے جلنے والی چیزیں، جیسے وہ گیس کے آج کل چولہے ہوتے ہیں تو چولہے کے اندر جو گیس بھرا ہوتا ہے نا، یہ ایندھن ہے. یہ سردیوں میں لوگ ہمارے یہاں پاکستان میں، ہر جگہ تو نہیں ہوتا ایسا، پاکستان میں لکڑیاں تاپ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب جو لکڑیاں جل رہی ہیں نا، یہ ہے ایندھن. گاڑی جس سے چلتی ہے پیٹرول اندر ڈالا جاتا ہے، یہ ہے ایندھن. تو ایندھن یعنی کہ جو جلایا جائے، تو آدمی اور پتھر یہ جہنم کا ایندھن ہے. اچھا پتھر کون سے؟ وہ پتھر جن کی پوجا کی گئی دنیا میں، یعنی بت. ان پتھر تو پتھر ہی ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ وہ قصوروار. یہ جنہوں نے ان کی پوجا کی نا، وہ ان کے ساتھ یہ پتھر کر دیے جائیں گے جہنم میں، یہ جل رہے ہوں گے. ان کو بتایا جائے گا کہ دیکھو یہ تمہارے خدا تمہارے ساتھ جل رہے ہیں، جن کو تم خدا سمجھ بیٹھے تھے یہ خدا نہیں تھے، یہ تب بھی پتھر تھے اب بھی پتھر ہے. یہ وہ پتھر آگ میں ڈالے جائیں گے، وہ ان کے مطلب یعنی کہ صدمے میں اضافے کے لیے ہوں گے، یا جو بھی مطلب اس کا اللہ تعالی کی جو بھی مشیت ہے، وہ پتھر جہنم میں جلائے جائیں گے، جو پوجے جائیں گے دنیا میں. تو بہرحال یہ کہ اپنی آل کو، اپنی اولاد کو حسن اخلاق کی تربیت دیں. 7 سال کا ہو تو نماز کا اس کو حکم کریں اور نماز پڑھائیں اس کو. 10 سال کا ہو تو مزید نماز کی تاکید ہے, یہاں تک کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر مارنے کی بھی اجازت ہے نماز کے ترک پر, اس کو پڑھایا جائے نماز. لیکن آپ بتائیے کون پڑھاتا ہے نماز؟ اچھا نہیں پڑھاتے تو اس لیے نہیں پڑھاتے کہ باپ بھی نہیں پڑھتا, ماں بھی نہیں پڑھتی, جب خود ہی نہیں پڑھتے تو بچوں کیا پڑھائیں گے؟ تو پھر یہ رونا دھونا چھوڑ دیں کہ ہماری اولاد یوں تو یوں تو یوں تو یوں, سرکشی کرتی ہے, سامنے جواب دیتی ہے, فلاں کرتی ہے, تو کرے گی نا. آپ ان کے سامنے گناہوں بھرے چینل چلاتے ہیں جس میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں, مار دھار کی فلمیں, یہ نیٹ ان کو آپ دیتے ہیں, ان کو آپ نے وہ موبائل فون دلا کر دیا ہے جس میں واٹس ایپ کی سروس بھی ڈلوا دی ہے. تو اب یہ کہ کوئی کوئی ہوگا جو درست استعمال کرے گا, ورنہ جنرلی جو ہے وہ غلط استعمال کرتے ہیں اس کا. اور پھر یہ کہ گناہوں میں اضافہ اور تباہی اور بربادی کا دور دورہ ہے اور انٹرنیشنل پرابلم ہے, اولاد سے ماں باپ تنگ ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ اولاد کیوں ہم کو تنگ کرتی ہے. یہ اپنے اوپر غور کریں گے, اپنی یعنی مس ٹریننگ کی وجہ سے یہ تنگ کر رہی ہے اولاد. ہماری ٹریننگ صحیح ہوتی نا تو پھر بہت کم اس کا ریشو رہ جاتا تنگ کرنے کا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر السنہ سر سے سوال کا ایک حصہ یہ تھا کہ رشتوں کی پہچان کے تعلق سے بھی پوچھا گیا تھا کہ کیوں کر کرائی جائے, یا اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ہو. رشتوں کی پہچان تو عام طور پہ کرواتے ہیں, لیکن اب یہ نہ کہ چونکہ وہ انگلش کا رواج ہو گیا ہے تو اس لیے وہ صحیح معنوں میں رشتوں کی پہچان ہو نہیں پا رہی. اب کیا عوام ہو یا گھر کا خاندان کا کوئی فرد ہو, اب اس کو وہ انکل بولتے ہیں, اب وہ کیسے پہچانو؟ سگا چچا وہ بھی انکل ہے. اب جس کو ہم تایا بولتے ہیں, اب یہ بھی نہیں پتا ہوگا تایا ہوتا کیا ہے. بڑے ابا, بڑے ابا بھی بولتے ہیں. تو میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں کہ تایا کون ہوتا ہے. باپ کا جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے نا, اس کو بولتے ہیں چچا, چاچا, چاچو, گجراتی میں بولتے ہیں کاکا, ہماری میمن زبان میں بھی کاکا بولتے ہیں, لیکن اب نہیں بولتے, اب تو انکل بولتے ہیں سب کو, چاہے مامو ہو, چاہے چاچو ہو, چاہے پھوپا ہو, چاہے خالو ہو, یہ سب کو انکل بولتے ہیں. اب یہ پہچان خلاص ہو گئی. اچھا ایک تو یہ آفت آئی ہوئی ہے, انکل ٹپک پڑے, میں اس کو چھڑا نہیں سکتا, میں سمجھے پڑوسی کو بھی انکل, سب کو انکل بولتے ہیں. اچھا دوسرا یہ کہ خالہ زادو, مامو زادو, پھوپھی زادو, چچا زادو, تایا زادو, سب کو ایک ہی لقب دے رکھا ہے, میرا کزن ہے. اب کیسے پہچان کراؤں میں؟ تو یوں مطلب انہیں کزن اور انکل میں, اچھا پھر خالہ ہو, پھوپھی ہو, مامی ہو, آنٹی, اس کو آنٹیاں مارتے ہیں, کیا کریں, سب آنٹیاں ہیں. حالانکہ ہماری اردو زبان اتنی پیاری ہے, اس میں سب کے الگ الگ رشتے بیان ہیں. تو میں وہ چاچا اور تایا کا آپ کو بتا رہا تھا, چچا, تایا, چاچو, یہ اب اللہ کا کرم ہے کہ دادو بولتے ہیں ابھی چاچا کو, ابھی دادو پر انگریزی بھوت سوار نہیں ہوا ہے, تب ہو جائے گا, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اس کا کوئی ابھی سے تعویذ پہن لو یار, کہ دادو سلامت رہے, اور غالباً نانا بھی سلامت ہے ابھی تک. یہ انقریب ہو سکتا ہے اس کو گرینڈ فادر اور کیا کیا نام دے دیں, یہ بھی غائب ہو جائے, نانا دادا کا فرق مٹ جائے. تو باپ کا جو چھوٹا بھائی ہے اس کو بولتے ہیں چچا یا چاچا, اور باپ کا جو بڑا بھائی ہے اس کو کہتے ہیں تایا. بڑے بڑے ابا, بڑے ابا بھی بولتے تھے, اور ہماری میمنی زبان میں اس کو وڈو پے, باپ کے چھوٹے بھائی کو کاکا اور بڑے بھائی کو وڈو پے. یہ تو سب خواب ہو گئے, اب یہ سب انکل ہیں, اب اس میں رشتے کی پہچان کیسے کروائی جائے؟ تو یہ کہ جو نہ سمجھو اس کو مجھے سمجھانا پڑے تو الگ بات ہے, ورنہ سب کو پتا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. میں بھائی چچا تایا کی پہچان کروائیے. امی ابو کی پہچان تو خیر ہو ہی جاتی ہے. ابھی امی ابو کے جو بھی نام انہوں نے بدلے ہیں, پہلے ممی بولتے تھے, اب مما کر دیا ہے, کل کچھ ماما بنا دیں ہو سکتا ہے. تو یہ یعنی کہ یہ فکس ہے, ہر ایک کو ممی نہیں بولتے. تو یہ تو چلو اس بہانے مطلب یہ پتا چل جائے گا یہ میری ماں ہے. اور باپ کو ڈیڈ یا ڈیڈی بولتے ہیں, اب ڈیڈ بولتے ہیں, ڈیڈ مانے مرا ہوا یا موت, کیا مطلب. اب وہ ڈیڈی کا شارٹ فارم ڈیڈ, مم یا موم ڈیڈ, ماں باپ کو یوں کر دیا. لیکن چلو پھر بھی پہچان باقی ہے کہ یہ میری ماں یہ میرا باپ ہے. اور بھائی کو ابھی تک تو بھائی بول رہے ہیں, بھائی کو میرا خیال ہے ابھی تک بھائی بول رہے ہیں. برادر وہ نہیں بولتے, بھائی بولتے, میرا بھائی ہے. تو یہ بھی صحیح ہے, مطلب ابھی بھائی سلامت ہے, ماں باپ سلامت ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. کل کیا ہوگا کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو سب کو چاہیے کہ خاندان کے رشتوں کی پہچان کریں, اور دودھ کا رشتہ ہو تو اس کی بھی وہ شہرت کریں. دودھ کے رشتے بھی تو ہوتے ہیں نا, اس کو مشہور کریں. ورنہ یہ کیس ہمارے سنے ہوئے کہ آپس میں شادیاں ہو جاتی ہیں بعد میں, پتہ نہیں چلتا نا دودھ کے رشتے کا. جب پتہ چلتا ہے کہ بچے ہو گئے اور اب ثابت ہوا کہ یہ تو دودھ کا رشتہ تھا, ان کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام تھا, اب یہ بےچارے پریشان ہو جاتے ہیں. اور اب علماء کے دروازے بجاتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں اور دین کا درد رکھتے ہیں, خوف خدا رکھتے ہیں. ورنہ مجبوری ہے, اللہ معاف کرے گا, یوں کر کے بڑے بوڑھے بٹھا دیتے ہوں گے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو دودھ کے رشتے جو ہیں, جو ثابت ہو دودھ کا رشتہ, تو نکاح تو ہے ہی حرام ہے اس سے. تو اس کا پتہ ہونا چاہیے خاندان کو, سب کو, کہ یہ میرا دودھ کا بیٹا ہے یا دودھ کی بیٹی ہے, دودھ کے رشتے کی. تو یہ اچھی بات ہے, ہونا چاہیے تاکہ کل جا کر آگے چل کے ان میں کوئی رشتے نہ ہو جائیں. تو آپ کب تک جیئیں گے, میں کب تک زندہ رہوں گا, سب کو مرنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ السامی سے کسی نے پوچھا, آپ علیہ الرحمٰ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ ارشاد فرمایا, میری عمر 10 برس کی تھی, میں مکتب میں پڑھنے جاتا تو فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے, اور جب میں مکتب میں پہنچتا تو وہ فرشتے لوگوں سے فرماتے, اللہ تعالی کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ فراخ کر دو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, اور اسی طرح او بی وین کے ذریعے شاہ لطیف ٹاؤن باب المدینہ پاک شیرازی کابینہ گنج بخش مارکیٹ مرکز الاولیاء پاک سخاوی کابینہ کے جو او بی وین کے ذریعے جمع ہونے والے عاشقان رسول ہیں, آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم کے سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہو جائیں. اور جو اس وقت مزار شریف کے گرد بھی عاشقان رسول موجود ہیں, یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو. امیر الرسول نے جو الفاظ ادا فرمایا آپ بھی دوہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ میں امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں, چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے, طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں, میں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئیں گا شریعت پر, چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلم ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلوات و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. شکیل احمد اتاری عرب شریف جدہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ہے, اگر قبض رہتی ہو تو کیا کیا جائے؟ جزاکم اللہ خیر. مناسب مقدار میں پپیتا کھا لیجئے, ایک وقت کا فاقہ ہو سکے تو کر لیجئے. مشہور ہے سپ غول, ایک بھوسی آتی ہے وہ بازار میں عام طور پہ دنیا بھر میں دستیاب ہوتی ہوگی, یہ حاصل کر لیں. اس سب گول کی بھوسی بھی آتی ہے, اس کے دانے بھی آتے ہیں لال لال, یہ ہر جگہ نہیں ملیں گے, یہ پنساری کی دکان پہ ملیں گے. یہ بھی قبض کشا ہوتے, قبض دور کرتے ہیں. مناسب مقدار میں پانی کے ساتھ پھانک لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. صوفی نگر ڈربن ساؤتھ افریقہ میں انگریزی زبان سے یہ سوال ہے, جس کا اردو میں خلاصہ پٹیوں کے ساتھ ہے. I am from Sufi Nagar Durban South Africa. Could you please huzur give us a wazifa on how to have a strong memory? قوت حافظہ کے لیے وظیفہ انہوں نے دریافت کیا ہے, پانچوں نمازوں کے بعد سر پر سیدھا ہاتھ رکھ کر گیارہ مرتبہ یا قویو پڑھنے کی عادت بنائیے, انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چاہیے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں تحریری سوالات بھی موصول ہوئے ہیں, تو کچھ تحریری سوالات بھی آپ سے کر لیے جاتے ہیں. سردی کا موسم ہے آپ کے یہاں؟ جی ہمارے یہاں ایسا, جہاں میں ہوں وہاں بھی اتنا نہیں ہے, پنجاب میں بہت زیادہ ہے, ایسا لگ رہا ہے سوالات سے. اچھا آپ یہ ارشاد فرمائیے, ویسے دنیا کے کئی ممالک میں بھی سردی تو ہے, کسی نے یہ لکھ کر بھیجا ہے کہ اللہ تعالی کو سردی کا وضو پسند ہے, یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ ہے کہ وضو جب دشوار ہو اس وقت وضو کرنے میں ڈبل ثواب ملتا ہے، یہ مطلق ہے. اب اس میں سردی لگ رہی ہے یہ بھی آ گیا، نزلہ لگا ہوا ہے اب وضو کرنا دشوار ہوتا ہے، ظاہر یہ بھی آ گیا. تو اور بھی جب بھی وضو دشوار ہو تو وضو کرنا یہ دونا ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے. یہ تو میری معلومات میں خصوصاً سردی کا وضو اللہ کو پسند ہے، اس طرح کی کوئی روایت ہو تو مفتی صاحب سے دریافت کر لیتے ہیں. مفتی صاحب تیار ہیں جی. بہار شریعت میں تبرانی اوسط کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دونا یعنی دگنا ثواب ہے. سبحان اللہ، پڑا ہوگا میں نے بھی بارہا. جزاک اللہ خیرا، ماشاء اللہ. اچھا اب یہ ضیاکوٹ کے ہیں، سیالکوٹ جس کو عموماً کہا جاتا ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیالکوٹ کو ہم ضیاکوٹ کہتے ہیں. وہاں سے سوال اچھا وہ ماضی پہلے میں وضاحت کر لوں، سخت سردی میں وضو کا تو فرمایا ہے، اب اگر سخت سردی میں گرم پانی سے وضو کرے تو بھی کیا یہ ثواب ملے گا یا ٹھنڈے پانی سے ثواب ملے گا؟ کہ گرم پانی سے اتنی تکلیف تو ہوگی نہیں، اور اس دور میں کوئی گیزر وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے. اب یہ تو اب اس کی شرح تو شرح ہو تو دیکھنے سے پتا چلے، دیکھیں اپنے اٹکل سے کیا کہ. اچھا یہاں اگر میں تو مطلق حدیث شریف میں تو ہے، یہاں آپ دونوں حضرات سے اگر میں یہ بات کروں کہ جو زمین سے بابا بورنگ کا پانی نکلتا ہے، تو کیا یہ بات تجربات میں ہے کہ سردی میں جو پانی زمین سے آتا ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، اتنا نارمل پانی ہوتا ہے، اور گرمی میں وہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ درست ہے؟ ہاں یہ اندازہ ہے اس کا، لوگ اس کو گرم بولتے ہیں، گرم پانی جی ہوتا ہے سردی میں، تو اس سے وضو غسل آسان ہوتا ہے اس عام ٹھنڈے پانی کے مقابلے میں. تو زمین سے پانی تو پہلے بھی آتا ہوگا، گیزر اگرچہ نہ ہو. پہلے بورنگ کا سسٹم پڑا نہیں ہے کہیں، واللہ اعلم. کنویں میں پانی ہوتا تھا نا بابا. احادیث میں پانی گرم کرنے کا تذکرہ موجود ہے صحابہ کا، کہ پانی گرم کرنے کے تذکرے موجود ہیں. ٹھیک. اچھا یہ ضیاکوٹ سے سوال ہے کہ کہتے مجھے سردی سے بہت زیادہ چیڑ ہے، کیونکہ میں سردی میں سانس کی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے، سردی سے بچنے کی احتیاط ارشاد فرما دیں. نمبر ایک، سردی سے چڑ ختم کر دیجئے. جی کہ وہ سردی جو ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ سردی بہت ہو نا تو اس میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے، وہ دعا سردی ہی میں پڑھی جاتی ہے، اس دعا سے محروم ہی ہوگی اگر ہم کو سردی کا موسم نصیب نہیں ہوگا تو. کہ اللہ آج بڑی سردی ہے، میں تجھ سے جہنم زمحریر سے پناہ مانگتا ہوں، جہنم سردی کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. اب وہ الفاظ اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے، آپ کو تو یاد ہوں گے ابھی سرد ملک سے آ رہے ہیں. جی حافظ صاحب آپ فرمائیں. صحیح آپ فرمائیں، کلمہ شریف پڑھنے کے جی آپ پڑھ دیں حافظ صاحب اگر یاد ہو تو. دعا لا الہ الا اللہ، یا اللہ آج بہت سردی ہے، مجھے زمحریر کے عذاب سے بچا. جی تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے عذاب زمحریر سے ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ تجھ سے پناہ مانگتا ہے، میری میں نے اسے تیرے عذاب سے پناہ دی. اس طرح یہ خلاصہ اس روایت کا ملتا ہے. اور عرض کیا گیا زمحریر کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ زمحریر یہ جہنم کا ایک گڑھا ہے جس میں ٹھنڈک کا عذاب ہے، اس میں کافر کو پھینکا جائے گا تو اس کے بدن کے سردی کی وجہ سے، ٹھنڈک کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. ہائے ہائے، یہ بھی مضمون ہے. جی باپ. تو زمحریر یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے، ایک شعبہ ہے جہنم کا، ایک عذاب کی ایک کائنڈ ہے، یہ قسم ہے جہنم میں بابا. جہاں گرمی کا عذاب ہے وہاں ٹھنڈک کا بھی عذاب ہے. تو ایک تو یہ دعا پڑھنے سے محروم ہی رہے گی، دوسرا یہ کہ سردی کا تعلق فصلوں سے بھی ہوتا ہے. بہت ساروں کو سردی کی وجہ سے روزی ملتی ہے، جیسے کہ سردی کے کپڑے سردیوں میں ہی بکتے ہیں، ہے نا؟ تو اس طرح مطلب یہ کہ سردی کے صحت پر بھی اثرات ہوتے ہیں، ہر وقت گرمی رہے تو بدن کی حالت بری ہو جائے، تو سردی بھی آتی ہے گرمی بھی آتی ہے، جب بہت گرمی ہوتی ہے تب بھی تو تکلیف ہوتی ہے، خصوصاً باب المدینہ میں اگر یہ سائل رہتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں گرمی میں، یہاں تو مطلب ہر دوسرے گھنٹے بجلی فیل ہو رہی ہوتی ہے باب المدینہ میں، خاص کر جو مطلب آزمائش ہوتی ہے گرمیوں میں وہ باب المدینہ والے جانتے ہوں گے، اور دیگر شہروں میں بھی ہوتی ہوگی، دیگر ملکوں میں بھی ہوتی ہوگی ایسی صورتیں کہ بجلی فیل ہو جاتی ہوگی، تو یہ کہ سردی سے بہرحال فوائد بہت ہیں، گرمی سے بھی فوائد ہیں، بارشوں کے سیزن کے بھی فوائد ہیں، اللہ تعالی نے کوئی کام بیکار نہیں کیا، کوئی چیز بیکار پیدا نہیں فرمائی، یہ اس کی مصلحتیں حکمتیں کہ ہر سیزن میں مطلب یہ ہے وہ برکتیں برکتیں، اور کسی بھی موسم کو برا بولنا یہ اگر گہرائی میں جائے نا تو یہ بہت خطرناک ہے، تو یہ موسم پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، تو اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا تو اس کو برا کہہ رہا ہے کہ مجھے اسے چیڑ ہے، سوچ تو صحیح تو کر کیا رہا ہے، تو بیماری تو مطلب بعضوں کو گرمیوں میں بیماریاں ہوتی ہیں، ایسی خارشیں نکلتی ہیں، پھوڑے نکلتے ہیں کہ بےچارے وہ کہیں کے نہیں رہتے، پھر جہاں بجلی ٹرپ ہوتی ہے وہاں تو یہ کس طرح وقت، تو ان کو گرمیوں سے ہو سکتا ہے وہ کہتے ہوں ہمیں چیڑ، سردیوں میں ہماری صحت بحال رہتی ہے، تو اللہ کے پیدا کردہ ان موسموں کو برا نہ کہا جائے، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے اور اس کا علاج کریں، اس مرض کا شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بزرگوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ سردی کے موسم کو زیادہ پسند کرتے تھے، کہ راتیں لمبی ہوتی تھی اس میں عبادت جو ہے وہ زیادہ کی جا سکتی ہے، بے شک، اور گرمیوں میں روزے چھوٹی ہوتی ہیں، گرمیوں میں روزے مشکل ہوتے ہیں، تو وہ روزے رکھنے والے بھی گرمیوں سے متاثر ہوتے تھے بزرگان دین، کہ قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم روزے رکھتے ہیں، اور یہ ان کے بھی اقوال ملتے ہیں کہ ہم کو مطلب شدت کی گرمی میں روزے پسند ہیں، ہم لوگ تو آرام پسند لوگ ہیں، آسانی طلب لوگ ہیں، ہم کو سردیوں میں رمضان آئے تو مزہ آتا ہے، کہ روزے آسان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آمین آمین اللہ بہتر فرمائے، صلی اللہ تعالیٰ یہ کسی وفا ایسا لگتا ہے کوئی درد بھرے دل سے ایک سوال نکلا ہوگا، لکھتے ہیں بیان کیا میرا نکاح ہو چکا ہے 2 سال ہونے کو ہیں، مہنگے اور فضول قسم کے رسم و رواج کی وجہ سے میری رخصتی نہیں ہو رہی ہے، آپ ہمارے بڑے بڑوں کو سمجھائیے سمجھ جائیے، آپ کے ساتھ ایسا ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ اب آپ فارغ البال بیٹھے تو اپنے بال بچوں کو ستا رہے، تو غیر معمولی تاخیر نہ کی جائے کہ اس طرح پھر گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں اور ذرا بیچاروں کو یعنی کہ اس طرح تکلیف بھی پہنچتی ہے، اور یہ بولتے یہ تو کوئی ہے مطلب باپ کا باپ جو اس نے پوچھا وہ شرماتے ہیں، ایسی بات کیسے پوچھے آپ نے کیسے بولے، بہرحال دیکھو نا آپ زبان کھلی نا، تو جب یہاں مدنی چینل پر زبان کھل گئی اس کی بولنے کے لیے، اگرچہ نام وغیرہ نہیں پتا ان کا، تو اب تکلیف ہوتی ہے تو چیخ تو نکلتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آپ کسی کو مارو اور وہ رونے پر پابندی ڈالو چیخنے پر پابندی ڈالو یہ نہیں ہو سکتا، مارو گے تو چیخ تو نکلے گی اس کی، اچھا چیخ کی آواز اور رونے کا تو صحیح، اچھا چیخ کی آواز سب سنتے ہیں مگر کاٹنے کو کوئی نہیں دیکھتا کہ کسی نے کاٹا ہوگا، خالی چیختا ہے، کیونکہ کاٹنے میں آواز نہیں ہوتی، آواز تو کاٹنے کے بعد چیخ کی نکلتی ہے، اچھا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جی بابا جس نے یہ سوال بھیجا نا آپ کو ممکن ہے، مجھے گمان ہے کہ یہ شاید مدری مذاکرہ دیکھنے والا بھی ہوتا ہوگا, شاید کہیں ہوتا ہوگا کہ میرے گھر والے جمع ہو کے دیکھتے ہیں, اب میں تو تھک گیا نا بابا المدد. نہیں میں ہمدردی ان کی ہمدردی کا اظہار کر رہا ہوں کہ ان کا کام ان کے ماں باپ سے بڑوں سے میں سفارش کرتا ہوں کہ وہ فضول رسموں کو چھوڑو, ان بیچاروں کا کام کر دو. اچھا اس میں دعائیں, اس کے سوال میں کوئی جو مجھے لکھ کر دیا گیا ہے یہ صراحت مجھے نظر نہیں آ رہی کہ یہ یہ سوال بھیجنے والی کوئی اسلامی بہن ہے یا اسلامی بھائی ہے, لہذا ہمیں جو بھی فرض ہو جو بھی ہو تو یہ کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے نکاح کے بعد رخصتی, بلکہ عمر جب عمر لائق ہو جائے, عمر ہو جائے بالغ ہو جائے اور کف ملے جوڑ ملے کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو تو پھر یہ کہ جلدی جلدی نکاح کر کے رخصت کر دینا چاہیے, ورنہ گناہوں کا ایسا بازار گرم ہوتا ہے. بلکہ جن کا نکاح بھی اگر رخصتی بھی نہیں کرتے نا, وہ بھی آج کل فیس بک کا دور ہے, آپ نکاح بھی تو فیس بک کے ذریعے کہیے کہ نکاح ہو رہے ہیں تو لوگ میرج کرتے ہیں, سمجھے, وہ پھنس جاتے ہیں بےچارے. تو اس طرح شرارتیں بھی اس پہ ہو رہی ہیں. ہمارے ایک قریب میں کوئی سائیں بھائی آگے پیچھے ہوتے ہیں, ان کا کسی نے بتایا مجھے, نام نہیں بتایا لیکن بتایا کہ یہ جانتے ہیں کہ وہ بےچارے کو فیس بک پر کسی نے للچایا, وہ ترکیب میں آ گیا سمجھے, پھر اس سے ملاقات کی ترکیب بنی تو وہ اس کا جاننے والا دوست ہی نکلا, یوں سمجھ لو وہ مرد تھا اور عورت کی آواز بنا کر اس کو للچا رہا تھا, سمجھے, لو بنایا اس نے, اس کو نکاح کے لیے آمادہ کر لیا, یہ بار شادی کے لالچ میں پہنچ گیا, پھر جب پردہ اٹھا تو سامنے مونچھوں والا مرد تھا, یہ بےچارے ایسا ظالم مذاق کیا. یہ بالکل یہ ہم اپنے قرب و جوار کی باتیں میں زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گا, لیکن وہ مدنی ماحول والے نہیں ہیں. مدنی ماحول میں جو ہوتے ہیں نا معاذ اللہ, وہ ایسی حرکت نہیں دیتے, وہ اس طرح کے وہ جھوٹ نہیں بولتے اور دھوکہ نہیں دیتے. لیکن یہ کہ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اطراف میں ہوتے ہیں, مدنی ماحول کے اطراف میں ہوتے ہیں, وہ اندر نہیں داخل ہوتے, تو یہ اس طرح کی مت شرارتیں کرتے, کیسا ظالم مذاق ہے یہ, تو اس طرح بھی ہوتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ وہ بلا کر پھر لوٹ بھی لیتے ہیں, بعض اوقات مار بھی دیتے ہیں, اس طرح کے بھی سنے ہیں کیس. تو یہ فیس بک کے ذریعے سب ہو رہا ہے, تو اگر آپ تاخیر کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا لال کہیں, مطلب وہ اس کے لال لال لاش نہ پہنچے, وہ بیچارہ کہیں برباد نہ ہو جائے. تو اس نے بالغ ہوا جلدی, اگر کوئی شرعی طور پر رکاوٹ نہیں ہے, جس رکاوٹ کو شریعت بھی منظور رکھے, رسم و رواج کے لیے پیسے نہیں ہیں, وہ بھی رسم وہ کہ جس کا شریعت میں کوئی مطلب پذیرا ہی نہ ہو, ایسی رسموں کے لیے پیسے چاہیے اور پیسے جمع کرنے کے چکر میں کچھ ہو جائے. ایک دل خراش واقعہ آپ کو یہ رسموں کے تعلق سے سناؤں, یہ نیٹ کے ذریعے بلا یہ واقعہ, اور یہ نو اسی ماہ کی 9 تاریخ کا, غالب 9 نومبر کا اخبار جو تھا اس کے حوالے سے ملا ہے, جس کا مطلب مفہوم کچھ خلاصہ اپنے کچھ تحفظات کے ساتھ عرض کروں گا, شہر وغیرہ کا نام احتیاطاً نہیں لیتا میں. تو منگنی ہوئی, اب وہی رسم و رواج کے لیے پیسے جمع کرنے شروع ہوئے, اس میں اچھا خاصا وقت نکالا گیا, خوب پیسے جب جمع ہو گئے نا تو ہال بک ہوا, بڑے یعنی کہ زوردار سجاوٹیں کی گئی, اور یہ طے تھا کہ بہت اس کو احتشام سے اور بڑا تاریخی انداز میں یہ نکاح کرنا ہے اور یوں کرنا ہے. تو اب یہ نکاح کا وقت آ گیا, ہال پر سینکڑوں مہمان پہنچ گئے, تو وہاں دیکھا تو کوئی نقشہ ہی اور تھا, دلہن کی لاش کفن میں لپٹی ہوئی رکھی ہوئی تھی. انہیں نکاح سے کچھ دیر کچھ گھنٹوں پہلے وہ دلہن کا انتقال ہو گیا تھا, تو وہ لاش وہاں چادر اڑا کر یہ جس طرح بھی وہاں رکھی ہوئی تھی. انہیں جہاں خوشیوں کے شادیاں نے بج رہے تھے وہاں صفے ماتم بچ گئی، جہاں موسیقی کی دھنیں تھی وہاں آہیں اور سسکیاں بلند ہونے لگی. آخرکار اس دلہن کو حجرے عروسی میں سجے سجائے حجرے عروسی میں پہنچانے کے بجائے لوگ قبرستان کی طرف لے چلے اور اندھیری قبر میں اتار کر منو مٹی تلے اس کو داب دیا. خوب تیاری کرو، اب دو ہی سال ہوئے اور انتظار کر لو تھوڑا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. ایسا مت کیا کرو، نکاح کے بعد جلد تر رخصتی کر دیا کرو. جب تک کوئی ایسی واقعی جس کو شریعت مجبوری قرار دے ایسی مجبوری نہ ہو، تو بلا وجہ یہ کھوٹی کھوٹی رسمیں کرنے کے لیے اور دھوم دھڑک کے کرنے کے لیے دکھاوے اور نمائشی انداز کے لیے ایسا مت کریں، دو دلوں کو ملا دیا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کا جواب دینا کیا ضروری ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اقامت کا جواب مستحب ہے، ثواب بڑا ہے، اس کو دینا چاہیے. اقامت کس کو بولتے ہیں؟ یہاں پر اقامت سے مراد وہ نماز کے بعد جماعت سے پہلے جو اذان کے الفاظ ہوتے ہیں، اس میں قد قامت الصلاۃ دو بار یہ اضافی ہوتا ہے جو اذان میں نہیں ہوتا، اس میں ہوتا ہے، اس کو اقامت بولتے ہیں. تو اس کا بڑا ثواب ہے، یہ جواب دینا چاہیے. نہیں دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، ایک مستحب چھوٹا، وہ مستحب چھوٹنے پر گناہ نہیں ملتا، ثواب سے محرومی ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ تحریری سوال آیا ہے کہ کچھ لوگ وضو کر کے دوران صابن سے منہ دھوتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ اگر کوئی ضرورت ہے، منہ میلا ہے، کالک ہے، تو اب تو وہ دھونا سمجھ میں آتا، ورنہ صابن وضو کا حصہ نہیں ہے. اب مفتی صاحب فرمائیں گے. مل کر دھونا یہ سنت ہے، وضو میں بھی ملنا سنت ہے، غسل میں بھی اعضاء وضو کو ملنا یہ سنت ہے. حرج تو نہیں ہے، لیکن اب یہ جو سنت برادری اس میں یہ کہ صابن یا مٹی وغیرہ استعمال کرنا وضو کے دوران تو نہیں پڑا کہ اس طرح یہ لکھا ہو. اگر علماء ایسا کریں گے نا، صابن سے منہ وغیرہ دھوئیں گے، تو عوام اس کو سنت سمجھیں گے، پھر مسجدوں کے قریب صابن کی دکانیں کھل جائیں گی. تو اس لیے وہی کیا جائے جو بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. صابن کا کہیں تذکرہ میں نے بھی نہیں پڑھا. وہ ضرورت ہونا وہ الگ بات ہے، جیسے تین بار ہاتھ دھونا سنت ہے، اب ہاتھ ہیں میلے کچیلے اور کالک چھوٹتی نہیں ہے، تو چاہے وہ سو بار دھونے پڑے، میل تو چھوڑانا چاہیے. ذرا ہاتھ دھونے کا مقصد کیا ہے؟ کہ کیچڑ والے ہاتھ تھوڑی کرنے، کہ میل تو پانی سے مزید وہ چھوٹے گا، اور ایسی کالک چپکی ہوئی ہے کہ اترتی نہیں ہے، تو جس طرح بھی اس کو اتارنا ہے. تو وہ ضرورت ہونا اور چیز ہے. منہ مٹی سے اٹا ہوا ہے اور وہ پانی سے نہیں چھوٹ رہا، اب وہ صابن استعمال کیا تو وہ کیا، یہ نادر صورتیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. اس کا اہتمام نہ کر لیا جائے کہ لوگ سمجھے کہ صابن سے دھونا یہ کوئی وضو میں سنت ہے یا کوئی ثواب کا کام ہے یا ضروری ہے وغیرہ وغیرہ. عوام ہے نا، عوام بڑی یعنی کہ وہ عجیب و غریب ان کی سوچیں ہوتی ہے. میں کبھی مطلب ایسا یاد پڑتا ہے، بہت پہلے کی بات ہے، میں یوں کہیں دیوار پر یا کہیں یوں کر کے کھڑا ہوں گا، تو مجھے کسی نے پوچھا کہ کیا اس طرح کھڑا ہونا سنت ہے؟ اس کی مہربانی اس نے پوچھ لیا، ورنہ تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے، ان کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. صابن سے منہ بھی دھونا ہے تو وضو سے پہلے آدمی دھو لے، یہ بھی تو ممکن ہے نا، بعد میں وضو کرے پروپر طریقے پر، جو اس کا طریقہ یوں کر لے. اس میں میرا ہاتھ کا بھی اگر یوں کر دے تاکہ لوگوں کو غلط فہمیاں نہ ہو یا عوام کی معلومات بہت کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کس عمر کی لڑکیاں بال کٹوا سکتی ہیں؟ جب ان میں کٹوانے کی صلاحیت آ جائے تو نہ کٹوائیں, باقی اب مدنی منیاں ہوتی ہیں جو دیکھنے میں وہ لڑکا لڑکی عام طور پہ ایک لگتا ہے, بہت چھوٹے ہوتے ہیں نا ان کا, وہ لوگ وہ سر منڈا دیتے ہیں تو وہ اس نے منڈایا تو اس کا منڈانا تو کوئی حرج نہیں ہے, باقی اگر بڑی ہو گئی تو اب نہیں منڈوائے. عورت کے لیے تو لکھا ہے صاف کہ سر منڈانا حرام ہے, اور رہا کٹوانا تو کندھوں کے نیچے تو کٹوا سکتی ہے, کندھوں سے اوپر نہیں کٹوا سکتی. جیسے وہ احرام میں بھی کندھوں سے نیچے احرام میں ایک پوروے کے برابر بال کٹوانے ہیں نا عورت کو چوتھائی سر کے احرام سے باہر ہونے کے لیے, لیکن سر منڈوانا حالانکہ مرد کے لیے افضل ہے لیکن عورت کے لیے حرام ہے احرام کے باہر ہونے کے لیے سر منڈوانا. تو اس لیے عورت جو ہے وہ کندھوں سے نیچے بال رکھے گی, کہ اگر کندھوں کے اوپر بال آ گئے نا عورت نے کٹوا کے, اب نہیں اگے نہیں وہ الگ بات ہے, کٹوا کر اوپر کیے کندھوں سے تو یہ حرام ہے, یہ مرد کی مشابہت ہے. اور آج کل یہ بال کٹوانے کا رواج عام ہے اور مدنی منیوں کو ابھی سے یہ تربیت دی جاتی ہے, یعنی گھروں میں اس طرح کے بال ان کے ابھی سے رکھتے ہیں کاٹ کاٹ کے. بڑی ہوگی تو بیچاری کیا کرے گی, ماں تو مر جائے گی سکھانے والی, یہ شاید یہ بیبی کٹ بال کٹواتی رہے. تو اس لیے وہ بچیوں کے بال بھی بڑے کندھوں سے نیچے رکھنے کا ہی اہتمام ہونا چاہیے, رکھتے بھی ہیں کندھوں سے نیچے, نہیں بھی رکھتے بھی ہیں, مختلف گھرانوں کی مختلف مطلب وہ ترکیبیں ہوتی ہیں, رسمیں ہوتی ہیں یا فیشن ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اپنے عزم کا اظہار کریں, ہم اپنے عزم کا اظہار بھی کر لیں بابا. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور کفر مدین انشاء اللہ, سر پہ امامہ رخ پہ داری سر پر زلفیں اکثر نظریں انشاء اللہ, شیطان کے خلاف جنگ, مسجد برو تحریک پہلے تولو ایک چپ صلو علی الحبیب. جواب دیجئے, پہلے تو میری برادری ذہن پر زور لگائے. دیکھیے جب بھی یہ جواب دیجئے کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں کوئی بتائے تو اب جواب نہیں دینا ہے, بتانے کی اجازت بھی نہیں ہے, اور اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے یا کتاب کے ذریعے وغیرہ دیکھ کر جواب دیں گے تو یہ آپ کی طرف سے ہم دھوکہ کاؤنٹ کریں گے, ہماری اجازت نہیں ہے. تو یہ ذہنی کسوٹی ہے نا, مدنی کسوٹی ایک طرح کی, تو آپ کے ذہن سے جواب دینا ہے, یاد ہے تو ٹھیک ہے ورنہ چپ رہے. اور جب تک پرفیکٹ آپ نہ ہو شیور نہ ہو اس وقت تک مہربانی کر کے مائک ہاتھ میں نہ لیں, کاما کا وہ شیطان کے چکر میں آ کر کے چلو میں غلط جواب دوں گا تو کیا ہے, اگر بے عزتی ہوگی تو کون سی پہلے سے عزت تھی, بے عزتی تھوڑی مزید خراب ہو جائے گی, یعنی بے عزتی بھی خراب ہونے کی پرواہ نہیں ہے, دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ مطلب غلط جواب دے رہا ہے, اور خالی اسکرین پر آنے کے لیے وہ مائک پکڑنے کی اگر نعوذ باللہ نیت ہے تو اس پر آپ غور کر لیں کہ یہ آپ حرکت کیا کر رہے ہیں. تو مہربانی کر کے جب تک آپ ہاں اپنے طور پہ آپ شیور ہیں اور بعد میں جواب غلط پڑا ہو تو اس میں حرج نہیں ہے, اٹھ کر بھی آ رہے اپنے دل سے پوچھ لیں, اٹھ کر بھی آ رہے ہوتے ہیں چل رہے ہیں. آئیے میری برادری پہ جواب دے اور سوال بھی سن لیجئے کہ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کہ چچا اور تایا کتنے تھے, اور چچا اور تایا کی میرے کو ڈیفینیشن بھی بتا دینا ساتھ میں. ابھی ابھی میں نے بتایا چچا کون تایا کون انکل خلاص چچا تایا میرے کہنے سے خلاص نہیں ہوگا کہتے پہلے چچا کو ہی انکل بولتے تھے ابھی ہر ایک کو انکل انکل کرتے ہیں اور چچا بھی بولتے تھے عام لوگوں کو لیکن اصلی چچا کا پتہ ہونا چاہیے بہرحال چچا اور تایا کا فرق بھی بتائیں اور میرے آقا حضرت کے چچا اور تایا کی تعداد بھی بتانی ہے آپ کو کتنے تھے یا کیا آپ کی برادری سے مراد کیا ہے ذرا یہ میری برادری کو بیچاروں آتا کیا ہے یہ آتے بھی تو ہم لوگوں کا حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے ہماری عمروں میں عام طور پہ تو یہ تو بےچارا شاید میں معافی چاہتا ہوں میں نے بزرگوں کو امتحان میں ڈال دیا چلو کوئی بات نہیں ایک امتحان باقی ہے ابھی مرنے کے بعد کا اللہ اس میں بس فل پاس کر دے ہوں چلو مدنی شخصیات کو پوچھ لیتے ہیں نہ جو درس نظامی کیے ہوئے ہیں یا کسی بھی عاشقان رسول کے جامعہ میں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں جامعہ المدینہ والے بھی جواب دینا چاہیں دے سکتے ہیں یہ نہیں دیں گے تو میں دائرہ اور وسیع کر دوں گا عوام میں عوام جواب دے اور خواص بولے گا ہم کو نہیں آتا ابھی دیکھ لیں اس میں پھر نہیں بولنا تو مطالعہ جاری رکھنا چاہیے ان دنوں خاص کر سرکار اعلی حضرت کی سیرت پر تھوڑی گہری نظر ڈالنی مناسب عقیدت بھی بڑھے گی اس سے انشاءاللہ ماہ رضا چل رہا ہے جواب دیجئے اعلی حضرت کے چچا اور تایا کتنے تھے چھ نہیں تھے مشکل سوال یا نہیں رہے حیات ظاہری میں تشریف لے گئے سب لائیں چلو بھائی دائرہ وسیع کیا جاتا ہے جو جواب دینا چاہے اس کو اجازت ہے پھر بھی جواب لا جواب میں جواب حاضر کروں مجھے اشارہ کرتے تو میں جواب اچھا تایا نہیں تھا حضرت کے کوئی بھی جواب درست ہے اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمان کا ایک ہی بیٹا تھا اکلوتا جس کو بولتے ہیں اکلوتا کا معنی بھی شاید سب کو نہ آتا ہو آج پتا چل گیا ہوگا کہ ایک ہی ہونا تو اکلوتا کہلاتا ہے ایک بیٹا اکلوتا ایک ہی بیٹی ہو تو اکلوتی بیٹی تو ایک ہی تھے اکلوتے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اعلی حضرت کو پیدا کر دیا ہم ان کا دامن پکڑ لیا اور مجھ جیسے نہ جانے کتنوں کے ایمان کے بچنے کا سبب میرے آقا اعلی حضرت بن گئے بابا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کتنی پھوپیاں تھیں تایا اور آپ نے فرمایا نہیں تھے پھوپیاں محترمہ تھیں کہ نہیں یہ بھی سوال ہو سکتا ہے یہ اپنے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا جان حضرت علامہ مولانا رضا علی خان علیہ رحمت الحنان کے یہاں اولاد نرینہ ایک ہی ہوئی یعنی اعلی حضرت کے والد محترم اس لیے آپ کے کوئی چچا تایا نہیں تھے تو یہ میں مولانا رقی علی خان بول گیا وہ اعلی حضرت کے چچا کا سوال ہے نا جی جی تو اعلی حضرت کے والد کا کوئی بھائی نہیں تھا اور کوئی بڑا بھائی بھی نہیں تھا چھوٹا بھائی بھی نہیں تھا ایک ہی تھے اعلی حضرت کے ابو جو تھے وہ اکلوتے تھے اعلی حضرت کی اولاد اکلوتی نہیں تھی مفتی صاحب کو کیا تحفہ ملے گا بابا شاباش بابا شجرہ نسب میں یوں لکھا ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی تو اکلوتے تھے لیکن آپ کی تین صاحبزادی تین بہنیں تھیں یعنی وہ بیٹیاں جو تھیں وہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پھوپیاں ہوئی نا ماشاء اللہ جواب دے دیا آپ نے بات آگے جا رہی سوال ابھی کیا نہیں تھا میں نے اچھا اب سائل جو ہے جواب کی تصدیق بھی کر دے تکذیب کر دے اس کو اختیار ہے, میں اس نے سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں لی تھی. معاف فرما دیں, معاف کیا, مدنی فیس آپ دے دیں, اپنی خوشی سے جو چاہیں جھولی میں ڈال دیں, ماہ رضا میں ایک مدنی قافلہ تیار کر لیں اعلی حضرت کے اس سال ثواب کے لیے. انشاءاللہ کیا بات ہے مدینے کی, دیکھو کیا جواب ملتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عمیرا اتاری ہے, میرے لیے سنت کے بابا میں یہ عرض ہے, کیا اعلی حضرت کا عرس مبارک کتنی تاریخ کو ہے؟ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک کس تاریخ کو کس مہینے میں ہے, ہے نا, یہ ہم میری برادری کو پوچھ لیتے ہیں. مداری منی کا جواب, بچے بوڑھے پتہ نہیں کی ہوتے ہیں, تو بزرگوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ کون سے مہینے میں کون سی تاریخ کو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس ہوتا ہے. اور ساتھ میں تھوڑا اضافہ کر دیتا ہوں, کتنے بجے ہوتا ہے؟ اس وقت اعلی حضرت کے ہند میں کتنے بجے تھے اور اعلی حضرت کے غلاموں کے پاکستان میں کتنے بجے تھے, یہ بھی بتا دیں. کس سے لینا جواب بابا؟ میری برادری کو کچھ تو یار تحفہ مل جائے, کوئی تو بول دے. جو دوسری آپ نے جو گرے لگائی ہے نا وقت کی, اس میں خطرناک نہیں ہے, یہ تھوڑی مت ہیوی ہے نا, یہ بےچارے یہ تھوڑے آزمائش میں نہ آ جائے. جی میں نے اس وقت کو ہمارے یہاں کی وہ دینی درس گائے عاشقان رسول کی دار العلوم امجدیہ, اس نے بڑا مشہور کیا, ہم کو بھی اسی وجہ سے یاد ہوا ہے کہ اس وقت پر جو ہے مین وقت, اس وقت وہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے ہر سال. وہ بہت مطلب ہے کہ وہ مجھے پرانا معلوم ہے, یہ ہر سال کا مطلب بندہ ہوا ٹائم ہے, جس وقت روح قبض ہوئی تھی اس وقت یہ فاتحہ پڑھتے, اس سے یاد ہو گیا کہ کون سا وقت روح قبض ہوئی تھی. چلو بزرگو اب تو آپ کو ایک مدنی پوائنٹ مدنی پھول بھی دے دیا میں نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد افضال اتاری علاقہ دستگیر سے, عمر 47 سال ہے. میری برادری سے تو خاری گئی, 50 ہم سے اوپر کئی بار بولا, چلو اب یہ بھول گئے ہوں گے, تو اگر بھول گئے تھے تو پہلے جواب دے دیں. امام علیہ سورت کا عرس مبارک 25 سفر المظفر اور ہند کا ٹائم 1:38. چلو مدنی تربیت گاہ والو میری طرف سے تحفہ قبول کر لو. اب سفر المظفر میں 3 دن کا مدنی قافلہ اب دے دو یار, ایک تو عمر چھوٹی تھی پھر بھی آپ کو قبول کر لیا انشاءاللہ جی, اور پھر جواب بھی غلط ہوا انشاءاللہ عز و جل. اسی ماہ مبارک میں, اسی ماہ مبارک اعلی حضرت کے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ آنے والے جمعہ, 3 دن کا آنے والے جمعہ کو انشاءاللہ. جزاک اللہ. چلو اور کوئی بزرگ 50 سال سے اوپر والے, 50 یا 50 سال کے اوپر. اچھا آج وہ اشفاق بھائی ذوق نعت تو نہیں ہوگا نا آپ کا سلسلہ براہ راست؟ نہیں حضور, آج مدنی مذاکرہ ہے اسی میں انشاءاللہ شرکت ہے. تو کیا ہی اچھا ہوگا مدنی مذاکرے میں بھی آپ کے ذوق نعت کے حوالے سے کوئی ایک دو سوالات لے لیں, آپ سے ہی پوچھ لیں. بالکل جیسے مناسب سمجھ. تو وہ آپ بھی تیار رہیے گا انشاءاللہ, آپ سے کوئی 2-4 سوال پوچھ لیں گے. جواب دیجیے صاحب ذوق نعت. ارے صاحب ذوق نعت کا ٹائٹل مل گیا. مولانا حسن رضا خان. نہیں ان کو نہیں دیا میں نے یار, کیا کر. مولانا حسن رضا خان. مولانا خان صاحب ذوق نعت, انہوں نے ذوق نعت لکھی. جی بابا یہ جب کوئی کتاب لکھیں گے تب دیکھیں گے. تو صاحب ذوق نعت حضرت مولانا حسن رضا خان شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان حسن، یہ حسن ان کا نام بھی ہے، نام تو شاید ہو سکتا ہے محمد ہوگا، تو حسن رضا مشہور ان کا حسن رضا، اور ان کا تعلق تخلص بھی حسن ہے، تو یہ نام یوں بنے گا حسن رضا خان حسن. تو حضرت شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان حسن صاحب ذوق نعت کے استاد کا نام شاعری میں، جواب دیجئے. یہ پرانے والے سوال کا جواب اسلام بھائی، ہاں ان کو تم جو ذوق نعت کا سلسلہ چلاتے ہیں ان کو تو معلوم ہوگا، ان کو معلوم ہوگا یہ جواب پرانے سوال. تو بھائی ان کو آس پاس انہی کو سوال کیا ہے نا، جی ہاں، کہ ان سے سوال ہو، ان کو معلوم ہوگا، جواب دیں گے معلومات میں اضافہ ہوگا اسلام بھائیوں کی، ناظرین کی، حاضرین کی. بپا غالباً مولانا کافی، چلو بھائی تربیت مدنی تربیت گاہ والو کام سنبھالو، وہیں بیٹھے ہیں قریب، پکڑ لو اس کو، ایک اور نعت کھڑا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، داغ دہلوی کا نام جسے پڑھا ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آپ کے استاد ہیں. ایک لو یار نام، یہ نہیں کر رہا بطور استاد، ایک الاز تو بڑے بھائی تھے، داغ دہلوی کا نام جو ہے وہ پڑھا. اب بھائی فائنل کرو نا، پڑھا ہے سنا ہے یا ہے؟ داغ دہلوی، سوچ لیجئے. اشفاق درست ہے، حضرت داغ دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی مشہور شاعر گزرے ہیں، یہ مولانا حسن رضا خان حسن کے فن شعری میں استاد تھے. استاد تحفہ کیا ملے گا خلیل بھائی کو؟ خلیل بھائی کو شاباش ہو گیا، سبحان اللہ، دو شاباش جا چکے ہیں. جزاک اللہ خیر. نہیں اگر کوئی مادی تحائف بھی چاہیے تو بھلے لینے، ان کو دے دیں، مفتی صاحب کو دے دیں، شاباش سے چھوٹا تحفہ ہے یہ، تو آج آپ کی نظر کرم چاہیے، مخصوص تحفہ ہے، خصوصی تحفہ ہے، اور ان کو تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کا تحفہ برادر والے کو، صحیح جواب دینے والے کے، صحیح جواب نہ دینے والے کو. اچھا وہ پھر وہ میری برادری والا جی بابا، عرس شریف کا وقت، وصال شریف کا وقت. بابا داغ دہلوی کا کوئی شعر جو ہے یہ ہدایت کے بخشش میں بھی ہے کیا؟ اچھا مجھ سے پوچھ رہے ہیں، جواب دیجیے بابا. یہ آپ سے نہیں، مراد میری ہے کہ اگر یہ بھی یہ بھی چلتا ہے آج کل، چل پا رہا ہے لبیک ذوق نعت نہ مدنی مذاکرہ نہ مدنی مکالمہ، سب مکس ہو گیا ہے. گڑی جی میرے سامنے، جی جی یہ بھی محبت کا انداز. ہاں بھائی جواب دیجئے، داغ دہلوی. اب دیکھو میں نے یوں بھرم تو مار دیا اپنا، معلوم مجھے بھی نہیں، یہاں مدنی تربیت گاہ والوں میرے پر بھی انفرادی کوشش کرنے کی اجازت ہے. اب عام اسلامی بھائیوں میں تو کوئی جواب دے تو دے، ورنہ جنہوں نے سوال کیا جواب انہی سے لے لیتے. کیا یہ شعر جو مشہور ہے کیا انہی کی طرف ہے رضوان بھائی؟ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جی جی، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے، جی جی. چلو بھائی شاباش، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مرحبا، بہت پیارا سوال ہے، جواب بھی ماشاء اللہ بڑا زبردست پیارا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس a حضرت جاری رہے گا، فیضان رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، فیضان عطار جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اچھا میرا سوال باقی ہے. جی جی آ رہے ہیں باپا اسی طرح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الحمید الطاری، مجلس معاونت برائے اسلامی بہنیں، پاک رضوی کابینہ. عمر میری 54 سال ہے بابا. 25 سفر اور ہند کے وقت، ہند کا جو وقت تھا وہ 2:38 تھا. اس کا حصہ تھا نا کوئی، پاکستان میں کیا وقت تھا، ہند میں کیا وقت تھا؟ پاکستان میں بابا 2:08 غالب، غالب شیور نہیں ہے. 30 کا جواب درست ہے، کیسے نعرہ لگاؤں میں؟ بالکل درست ہے، یہ تو بات کی بات ہے، بالکل درست ہوں اس میں تو 100%. بابا ہند کا تو 2:38 تھا، یہ تو کنفرم ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ، جس سال کے وقت 2:38 ہند میں تھا اور پاکستان میں 2:08 تھا، جو آدھے گھنٹے کا فرق ہے پاکستان اور ہند کے گھڑی کے وقت میں. اس وقت تو خیر پاک و ہند ایک پورا ہی ہندوستان تھا، پورا ملک ایک ہی تھا، پارٹیشن ابھی ہوا نہیں تھا سرکار اعلی حضرت کے وصال میں، وصال کے وقت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے کچھ دیر پہلے وہ بچہ لڑکیوں کے بال کٹوانے پر جو جواب عطا فرمایا تو ایک میسج آیا ہے کہ جو پیچھے سے تو آپ نے فرمایا، آگے سے بال کٹوانے کا کیا حکم ہوگا؟ آگے بھی بچیوں کے تو کاٹتے ہیں، بڑوں کے بھی کاٹتے ہوں گے. مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں. اصل میں اس میں اصول جو بیان کیا ہے وہ مردوں سے مشابہت نہ اتنے چھوٹے کروائے، اور جو فاسقانہ فاجرہ عورتیں ہوتی ہیں ان کی طرز پر نہ ہو، ان سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے. آگے سے کاٹتے ہیں، یہ کیا کسی کی مشابہت ہے یا کیا ہے؟ کٹنگ تو ہزاروں قسم کی ہوتی ہیں، مختلف قسم کی جو ہے وہ کٹنگ کرتے ہیں، تو کٹنگ جو ہوتی ہے وہ مختلف قسم کی جاتی ہے، بہت ساری اقسام کی جاتی ہے، پتہ نہیں کون سی قسم کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. یہ وضع فساق تو جائز نہیں ہے، فاسقوں کی وضع نا، ان کی نقالی جائز نہیں ہے یا منع ہے. اب یہ کہ بعض نقالیاں منع ہوتی ہوں گی، بعض ناجائز ہوتی ہوں گی، بعض حرام ہوتی ہوں گی، تو اب جیسی نقالی، اب فاسق منہ سے کھاتا ہے تو ہم کوئی ناک سے نہیں کھائیں گے، تو یہ مشابہت اس کو کہتے بھی نہیں ہے. میں ایسے ہی بولتا ہوں، اب وہ واللہ علم کس طرح کے بال. ویسے عام طور پہ جو عورتیں، میں نے بچیاں دیکھی، عورتیں تو دیکھی نہیں ہے بال اس طرح بال کٹی ہوئی. ہمارے خاندان میں جو میرے گھر کے اپنے افراد ہیں ان میں تو تصور نہیں ہے اس طرح کا، اب بڑی عورتوں کو دیکھنے کا ذہن نہیں ہے الحمدللہ کہ اس نے کس طرح کے بال کاٹے. اس لیے بچیوں کے میں نے دیکھے ہیں یہ ادھر سے کاٹ دیتے ہیں آگے سے، یہ بکثرت دیکھا ہے میں نے، یوں کہہ سکتے ہیں، اور سبھی نے دیکھا ہوگا. اور ان کے گھروں میں جو بڑی جوان بہنیں بھی بازوں کی ہوتی ہوگی، نہیں ہے مطلب چلتی بھائیوں کی، تو بھی اس طرح کاٹتی ہوں تو ان کو پتا ہوگا. تو ایک ہی انداز یاد پڑتا مجھے کہ یہ آگے سے تھوڑے بال کاٹ دیتی ہے، یہ کٹنگ دیکھیے. اب خدا بہتر جانے، مرد اس طرح نہیں کاٹتے، مرد تو بڑا یعنی عجیب و غریب، ان کے تو اب بال ہونے لگے ہیں، تو عورتوں میں فیشن زیادہ ہوتا ہے، تو ان کے اگر مردوں کے عجیب ہیں تو ان کے وہ عجیب اور غریب دونوں مل کے ہوں گے، عجیب و غریب ہوتے ہوں گے، اللہ بہتر جانے. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا کچھ ہمارے بزرگ اسلام بھائی بھی یہاں پہ جمع ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ بھی اپنے عزم کا اظہار کریں گے. غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کریں گے، غیبت سنیں گے، محبت سے بچو، مدینہ لگا رہے گا. انشاءاللہ مدی مذاکرہ مدی مذاکرہ مدی مذاکرہ جشن رضا یہ میلاد النبی سرکار کی آمد داتا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا یاسین کی آمد طہ کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مرحبا یا سرکار کی آمد مرحبا آقا عطار کی آمد مرحبا ہم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اچھ میں ہو چاہ نبی کا جھنڈا حالت آلا نبی کا جھنڈا حالت بالا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہرا پکارو یا رسول مل کے بولو عطاری ہے میں لیاری سے عرض کر رہا ہوں میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے اگر نمازی نے جان بوجھ کر قبلے سے سینہ پھیر دیا پھر فوراً قبلے کی طرف ہو گیا تو کیا حکم ہے برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے نماز فاسد ہو گئی یعنی ٹوٹ گئی واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ذیشان عطاری آسٹریلیا سڈنی سے آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ قلب سلیم کسے کہتے ہیں قلب سلیم معنی سلامت دل اس سے مراد ہے دل کا بد عقیدگیوں یعنی کفر و شرک نفاق منافقت سے پاک ہونا واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد آصف ہاشمی عطاری سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح انسان موت کا شکار ہو جاتے ہیں اور انسانوں کی عمر کی حد بھی ہوتی ہے، کیا فرشتوں کی عمر کی بھی کوئی حد ہے اور کیا فرشتوں کو موت بھی آئے گی یا نہیں؟ اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. جی ہاں، فرشتوں کو بھی موت آئے گی، لیکن فرشتے اس وقت فنا ہوں گے جب حضرت سیدنا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے. اس وقت سوا اس واحد حقیقی جل جلالہ کے کوئی نہ ہوگا، اور وہ فرمائے گا لمن الملک الیوم، ترجمہ کنز الایمان، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، ترجمہ کنز الایمان، ایک اللہ سب پر غالب کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. دانش رشید میمن باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جنت کی بشارت جن 10 صحابیوں کو دی گئی، اس کے علاوہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ حضرت بلال کے بارے میں بھی سنا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مجھ سے بھی پہلے حضرت بلال جنت میں جائیں گے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹ کی رسی ہوگی. تو پھر حضرت بلال کو اشرا مبشرہ میں شامل کیوں نہیں کیا جاتا؟ اونٹ کی رسی ہاتھ میں ہوگی، اس طرح کی روایت تو کبھی پڑھی نہیں ہے میں نے، نہ علماء سے سننا کو یاد پڑتا ہے. البتہ بخاری شریف میں یہ ہے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، یعنی پوچھا، اے بلال مجھے اپنے امید افزا کام کی خبر دو جو تم نے اسلام میں کیا، کیونکہ میں نے تمہارے نالین یعنی کہ جوتوں کی آہٹ جنت میں اپنے آگے سنی. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، میں نے اپنے نزدیک کوئی امید افزا کام نہیں کیا سوائے اس کے کہ دن اور رات کے کسی بھی لمحے میں وضو نہیں کیا، مگر اس وضو سے اس قدر نماز پڑھ لی جو میرے مقدر میں تھی. یعنی کہ جب بھی وضو کیا تو وہ تحیت الوضو وغیرہ ادا کی. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث سے پاک کے تحت لکھتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آگے جنت میں جانا ایسا ہے جیسے نوکر چاکر بادشاہوں کے آگے ہٹو بچو کرتے ہوئے چلتے ہیں. مطلب یہ کہ اے بلال تم نے ایسا کون سا کام کیا جس سے تم کو میری یہ خدمت میسر ہوئی؟ خیال رہے کہ معراج کی رات نہ تو حضرت بلال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں گئے، نہ حضرت بلال کو معراج ہوئی، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس رات وہ واقعہ ملاحظہ فرمایا، یعنی آپ نے دیکھا جو قیامت کے بعد ہوگا کہ تمام خلق یعنی مخلوق سے پہلے حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے. اس طرح کے حضرت بلال خادمانہ حیثیت سے آگے آگے ہوں گے. اشرہ مبشرہ کے تعلق سے عرض ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی ایک ہی موقع پر ایک ہی وقت میں ارشاد فرمایا، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، اور سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں، سعید بن زید جنتی ہیں، اور ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان مرآت المناجیر جلد 8 صفحہ 436 پر اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یہ وہ حدیث ہے جس کی بنا پر اس مبارک جماعت کو اشرائے موشرہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک حدیث میں ان 10 کا نام بنام جنت کی بشارت دی گئی، ان 10 کو نام بنام جنت کی بشارت دی گئی۔ ورنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی مبشر بالجنہ ہے، یعنی ہر صحابی کو جنت کی بشارت ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 95، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ترجمہ کنزل ایمان، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں، یوں تو حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہت سے صحابیوں کو مختلف اوقات میں جنت کی بشارت دی اور دنیا ہی میں ان کے جنتی ہونے کا اعلان فرما دیا، مگر 10 ایسے جلیل القدر اور جلیل القدر اور خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں جن کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے ممبر شریف پر کھڑے ہو کر ایک ساتھ ان کا نام لے کر جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ تاریخ میں ان خوش نصیبوں کا لقب عشرہ مبشرہ ہے، عشرہ مبشرہ مانے وہ 10 جن کو جنت کی بشارت دی گئی، تو یہ ان کے لیے کیونکہ 7 نام بنام ایک ساتھ نام دیے گئے تو یوں 10، اس کا مطلب 10 کے علاوہ کوئی جنتی نہیں ہے صحابی، ایسا نہیں، ہر صحابی جنتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں کہ انا اول من یقرع باب الجنہ، میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور میرے لیے ہی جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولا جائے گا۔ علامہ عبد الرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی شرح میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جانا یہ ایک سے زائد مرتبہ ہوگا۔ تو یہ جو مختلف روایتوں میں مختلف افراد کے آگے جانے کا تذکرہ آیا ہے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا اور ایک خاتون کا کہ جو تیزی سے آگے جا رہی ہوں گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرمائیں گے کہ کہاں آگے جاتی ہو، تو وہ کون ہو، تو وہ کہیں گی کہ میں اپنی یتیم بچوں کے لیے بیٹھی رہی، یعنی نکاح نہیں کیا، ان کی پرورش میں کرتی رہی، تو وہ آگے آگے جا رہی ہوں گی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تمام واقعات بعد کے ہیں، سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہوں گے، پھر جو ہے وہ بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو جنت میں لے کے جائیں گے بعض مقامات پر، تو ان کا تذکرہ یہ موجود ہے کہ ان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جائیں گے، تو کوئی آگے جا رہا ہوگا جیسے خادمانہ حیثیت سے، ورنہ اولاً نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اور جن صحابہ اکرام علی رضوان کے نام بنام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی ہونے کی بشارت دی، تو بعض علماء نے اس حوالے سے کتابیں لکھی ہوں، تقریباً 30 کے قریب صحابہ کرام علی رضوان کے نام ذکر کیے ہیں کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔ جائیں جب نام لیے، ان 30 کے نام لیے، پھر وہ وضاحت کر دوں کہ 30 میں حصر نہیں ہے، یہ لمٹ نہیں ہے کہ اب 30 کے علاوہ دوسرے جو بھی صحابی ہے، جس پر صحابی کی ڈیفینیشن یعنی ایمان کی نظر سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیکھا یا نہیں دیکھ پایا تو صحبت چاہے ایک لمحے کی حاصل ہوئی، جیسے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے، اگرچہ ظاہری آنکھوں تو نہیں دیکھا لیکن صحبت لی، اور پھر ایمان پر دنیا سے رخصت ہوا وہ صحابی ہے، یعنی ایمان کے ساتھ ایک لمحے بھر کی صحبت ملی، چاہے ایک ہی لمحے کی صحبت ملی، اور ایمان پر رخصت ہوا تو وہ صحابی ہے. اور ایسا ہر شخص اور ہر خاتون جو صحابی اور صحابیہ کے لقب سے ملقب ہیں وہ سب کے سب 100%، اس میں کوئی مطلب ہے نہیں کہ ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، 100% جنتی ہیں الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوشخبری، الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے ایک نیا رسالہ یہ شائع کیا ہے، مجلس مدینۃ العلمیہ اس کی طرف سے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مدنی مذاکرے جو تحریری صورت میں آ رہے ہیں اس کی 18ویں قسط، تجدید ایمان و تجدید نکاح، تجدید ایمان و تجدید نکاح کا آسان طریقہ، اس کے 28 صفحات ہیں اور اس کا ہدیہ ہے 10 روپے. یہ الحمدللہ عز و جل شائع ہو چکا ہے اور مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. یہاں جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین ہیں یہ بھی رسالہ حاصل فرمائیں اور اس کا مطالعہ کریں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net اس پر بھی یہ رسالہ موجود ہے، اس سے بھی آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. سوال ایک اور، جو بھی مدینہ جو بھی میرے نام پر رسالہ چاہے میرے بیان کا ہو چاہے یہ مدنی مذاکرے کا ہو اس کے نیچے بھی بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، پلیز وہ بھی پڑھ کے سنا دیا کریں جب بھی اعلان کریں. تو حاجی بلال پڑھ کے سنا دیجیے کیا لکھا ہوا. جی یہ رسالہ مجلس مدینہ العلمیہ کی پیشکش ہے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مدنی مذاکرہ نمبر 8، اس کے مواد سمیت مدینہ العلمیہ کے شعبے فیضان مدنی مذاکرہ نے اسے نئی ترتیب اور کثیر نئے مواد کے ساتھ شائع کیا. یہ ضرور یہ بولنا کہ بے نہیں ہے وہ نہیں ہے جو میں نے بولا. مکتبۃ المدینہ کی پیشکش بہار شریعت جو فقہ حنفی کی عالم بنانے والی کتاب ہے، اس کی دوسری جلد بھی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، الف اور با، اس کے صفحات ہیں 1180 اور اس کا ہدیہ ہے 670 روپے. الحمدللہ یہ بھی شائع ہو کر مکتبۃ المدینہ پر آ گئی ہے. بہار شریعت کی دوسری جلد 670 روپے ہدیہ کے ساتھ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. اس کے الف اور با دو حصے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک سوال ہم اس وقت چلا رہے ہیں، اس کے فوراً بعد ایک تشہیری مدنی گلدستہ بھی ہے اور اس کے فوراً بعد ہم امیر السنہ سے جواب بھی لیں گے. سوال سنیے. دانش رشید میمن باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جنت کی بشارت جن 10 صحابیوں کو دی گئی، اس کے علاوہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ حضرت بلال کے بارے میں بھی. سوال دوبارہ چلا رہے ہیں ہم، دوسرا چلا رہے ہیں، چل چکا ہے. آج کی جدید دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگز بنائی جاتی ہیں، ان بلڈنگز کے اندر اپارٹمنٹس ہوتے ہیں، اپارٹمنٹ کے اندر جو ٹوائلٹ ہوتے ہیں یا ڈبلیو سی، بعض اوقات ان کا پائن صحیح نہیں کیا جاتا. تو بابا جان ایسی صورت میں جو بلڈرز اس کو بناتے ہیں کیا وہ گناہگار ہو رہے ہیں؟ اگر گناہگار ہو رہے ہیں تو اس کا ازالہ کیسے کیا جائے؟ جواب، اس کا جواب مفتی صاحب نے جو دیا وہ عرض کرتا ہوں. اگر بلڈر نے ڈبلیو سی یا کموڈ اس طرح لگایا ہے کہ اس کا منہ یا پیٹھ قبلے کی جانب ہے تو اب لازمی سی بات ہے کہ اس کا استعمال ناجائز طور پر ہوگا، اور بلڈر کا اسے غلط سمت پر بنانا وہ یا اس ناجائز عمل میں اس کی اعانت یعنی مدد کرنا ہے جو کہ گناہ ہے، اس لیے اسے اس فعل سے توبہ کرے. اسے اس لیے اس فعل سے توبہ کرے اور ازالے کے لیے ہو سکے تو تبدیل کروا دے، ورنہ کم از کم ان لوگوں کو شرعی مسئلے سے آگاہ ضرور کر دے، اور آئندہ تعمیرات میں اس بات کا خاص خیال رکھے. یاد رہے بلڈر کے بنا دینے سے استعمال کرنے والوں کے لیے اسے استعمال کرنا جائز نہیں ہو جائے گا، بلکہ ان پر لازم ہوگا کہ اس کا رخ تبدیل کریں، یا جو اس کا رخ تبدیل نہ کروا سکتا ہو، جیسا کہ کوئی کسی کے گھر مہمان بن کر گیا ہے تو اس پر لازم ہے کہ رخ تبدیل کر کے استعمال کریں. بہار شریعت میں ہے اگر بھول کر قبلے کی طرف منہ یا پشت یعنی پیٹھ کر کے بیٹھ گیا تو یاد آتے ہی فوراً رخ بدلے، اس میں امید ہے کہ فوراً اس کے لیے مغفرت فرما دی جائے. تو مسئلہ یہ کہ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے استنجا کرنا یہ حرام ہے. اچھا اب رخ بدلے تو رخ کتنا بدلے، اب معمولی ترچے ہو گئے تو کام نہیں چلے گا، 45 کے اینگل سے باہر ہو جائے اتنا تبدیل ہو رخ. تو اس لیے میں تو یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ 90 کے اینگل پر رکھا کریں تو جانی چھوٹ جائے گی. یعنی جیسے کہ ہم قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں تو سیدھی طرف سلام پھیرا پھر الٹی طرف سلام پھیرا ہے نا، تو یہ دونوں اگر سلام سنت کے مطابق پھیریں گے تو 90 ڈگری ہو جائے گی. مگر اب یہ سلام بھی مجھے یاد آ گیا، ہم لوگ صحیح طریقے سے نہیں پھیرتے اکثر، سلام بھی یوں 45 ڈگری پر شاید پھیرتے یوں کرتے، تو یہ نہیں بکائے گا، یہ 90 ڈگری نہیں ہے شاید 45 ہے. تو سلام پھیرنا یہ کہ کندھا نظر آ رہا ہو ہے نا، تو کندھا نظر آئے گا تو آٹومیٹک کندھا دیکھنے کا ذہن ہوگا نا آپ کا، تو 90 کے اینگل پر ہی دکھے گا، یوں 45 پر نہیں دکھے گا. کسی اور کا کندھا دکھ جائے تو وہ ویلڈ نہیں ہوگا، اپنا کندھا دکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، تو یوں 90 کے یوں 90 کا اینگل بنے گا اور آپ کی گردن کی انشاءاللہ ورزش بھی اس طرح ہو جائے گی. تو اس طرح 90 کے اینگل پر رکھیں گے نا تو انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گی. لیکن یہ بلڈر وغیرہ اس لیے وہ اس طرح غلط رکھتے ہیں کہ یہ اپنا اس کا وہ لوکیشن نہیں خراب ہونا چاہیے، ان کا یہ حساب ہوتا ہے، اپنی لوکیشن کے حساب سے وہ اس طرح بناتے ہیں، یہ ترچھا نہیں بناتے. جنرلی طور پر نوٹ کیا ہے کہ وہ غلط ہی بناتے ہیں، کہیں اتفاق سے صحیح ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ وہ غلط بناتے ہیں. افسوس. تو اپنا اگر آپ کا ذاتی بنا ہوا ہے گھر تو خود بنا لیں، اگر کرایہ کا ہے، اونرشپ نہیں ہے کرایہ کا ہے، تو مالک مکان سے آپ اجازت طلب کر لیں، اگر وہ اچھا آدمی ہو تو اجازت دے دے گا. زیادہ زیادہ یہ وہ بولے گا کہ اپنے خرچے پر بنا لو، اور جب ہمارا مکان چھوڑو تو جیسا تھا ویسا بنا کر دو. یہ بھی شرط رکھتے ہیں بعض جگہ پر. اب یہ تھوڑا ہے ڈیفیکلٹ معاملہ کہ پھر وہ غلط بنا کر اس کو دو، یہاں کیا کرے آدمی، یہاں پھنس جائے گا. تو بہرحال یہ کہ وہ کچھ بھی ہے، مجھے اتفاق ہوتا ہے نا گھروں پہ جانے کا کبھی، تو غلط بنے ہوئے ہوتے ہیں تو میں تو وہ ترچھا بیٹھ کر، اگر وہ کموڈ جو ہے نا وہ تھوڑا کشادہ ہو نا، اب کموڈ بھی ایسے طرح طرح کے ہیں کہ خدا کی پناہ، میں نے بعض کموڈ دیکھے یعنی کہ جو داؤد اسلامی کا کہلاتے ہیں نا ان کے گھروں میں بھی دیکھے کہ بیچوں بیچ سوراخ ہوتا ہے اور پانی اوپر تھوڑا کھڑا ہوتا ہے، جیسے وہ ایئرپورٹ پہ رکھتے ہیں. ایئرپورٹ پہ پتہ نہیں کس طرح آدمی، جو بڑا استنجا ہے اس میں تو بچے گا کیسے، وہ جب وزن گرے گا تو چھینکے توڑیں گے. یہ مصیبت ہوتی ہے ایئرپورٹوں پر. تو دیکھا دیکھی گھروں میں بھی اس طرح کے کموڈ داخل ہو چکے. یہ مجھے دو بار یاد پڑتا تجربہ ہوا گھروں میں، ایک کے گھر گیا مہمان بن گئے، میں بھاگ گیا وہاں سے، میں کہ تم کیا کرتے ہو، چیٹے اڑ دیں گے، اڑتے کیا کرتے ہو، اس نے کب دکھایا کہ یہاں ہم دھو لیتے ہیں. یار اتنے تکلفات کون کرے دھو لے، پھر اس نے زور لگایا صفائی کرنے کی، پانی گیا نہیں مطلب. غالب انہوں گیا نہیں وہ ترکے بن نہیں بھائی میں بھاگ گیا گھر چھوڑ کے بھاگ گیا میں پاک ہوں پاک ہی نہیں رہوں گا تو نماز کیا پڑھوں گا نماز چھوڑوں کیسے میں اور میں چلا گیا تھا پھر انہوں نے آخر بدل لیا پھر ان کے گھر میں ابھی تک تو نہیں گیا اور میرا مزہ کرکرا ہو گیا نا تو خیر جاؤں گا انشاءاللہ وہ بولتے ہیں کہ صحیح کر لیا ہے کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ لڑکی بن جائے گی تو یہ ایک یہ مصیبت آ گئی اب گھروں میں ایک دوسرے گھر میں اس کو بھی میں نے پوچھا بولا چیتے توڑتے اب تو کیا گری ہے پاگل ہو یا یا تمہارے ملک میں پاگل خانے نہیں ہیں یا تمہارا علاج کیا جائے امامہ باندھیں گے داڑھی رکھیں گے لیکن وہ کھوپڑی مطلب وہی مطلب اس میں انگریزی بھوت بیٹھا ہوا ہے تو سمجھ ہی نہیں آتی یہ چھیتے اڑ رہے ہیں یہ پاکے ہیں نہ پاکے کمال ہے یار یعنی ناقابل یقین باتیں میں کر رہا ہوں یہ اس طرح برسوں سے مدنی ماحول میں ہوتے ہیں ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں نہ مدنی مذاکرہ دیکھتے ہوں گے نہ اجتماع میں جاتے ہوں گے ارے کبھی موقع ملا تو امامہ باندھ لیتے ہوں گے باقی وہ رکھ دیتے ہوں گے گڈی کر کے ہم دعوت اسلامی والے یہ بھی عرض کر دوں ہوں گے ممکن ہے ممکن ہے بہت ممکن ہے کہ اس وقت ایسی تعداد جن کو آپ نے پاگل خانے کا پتہ پوچھا ہے ایسی تعداد اس وقت مار مار کے صحیح کرتے ہیں نہیں اس وقت شاید گھر میں بیٹھ وہ اس وقت شاید گھر میں بیٹھ کر آپ کو سن رہی ہو یہ بھی میں عرض کر دوں وہ اگر ایسے اسلامی بھائی سن رہے ہیں اور یہ مجھے ایک ظن غالب ہے کہ ایسے اسلامی بھائی ان کے گھر والے بیٹھ کے شاید سن رہے ہوں گے ملک و بیرون ملک جن کو اس وقت آپ بیان فرما رہے ہو تو مہربانی کرو ابھی مشورہ کرو مطلب بس اس کو امیڈیٹ چینج کرو ہر گھر میں تکلیف نہیں ہے چینج کرنے میں اور مگر میں کہوں کہ اس میں اکثریت کا معاملہ سستی کا ہے تو شاید غلط نہ ہوگا کیونکہ ظاہر بات ہے کہ گھومتے گھومتے اس کا بھی اندازہ ہو چکتا ہے اچھا بیچ میں جو ہے نا پانی اگر آدھے تک نہیں کھڑا ہوا اوپر تو بیچ میں سوراخ ہے اس میں پانی تو ہوتا ہے ہوتا بیچوں بیچ ہے اب وہاں بھی آدمی پھنس جاتا ہے ایک تو سائز چھوٹی کھبلی اب وہ بیچوں بیچ سینٹر میں پانی کھڑا ہوا ہے اب اس پر بھی کوئی وزن گرے گا تو مرے اب اس کا اب جو حصہ آدمی ہوتا ہے وہ بھی حل سوچتا ہے اس کا تو میرے کو حل مل گیا اس کا ایک اپنے طور پہ الحمدللہ میں نے وہ تجربہ کیا تو بچت کی صورت بن جاتی ہے اب وہ یہ کرے کون یہ جو کچن میں جو پیپر ہوتے ہیں اس کے کچن پیپر ٹیشو پیپر کچن کے بڑے بڑے موٹے پیپر ہوتے ہیں یہ اپنی جیب میں تو رکھتا ہوں بھائی کہیں جاتا ہوں تو سچی بات کرتا ہوں اپنی جیب میں رکھتا ہوں اور اب وہ کچن پیپر نکالا ضرورت بڑے استنجا میں ضرورت چھوٹے میں نہیں پڑتی تو اب اس کو میں اس کو اس طرح بچھانے کی ترکیب کرتا ہوں کہ سینٹر میں پورا پانی چھپ جائے اچھا اب یہ پھر کیا کرتا ہوں وہ تھوڑا تھوڑا مطلب وہ چاروں طرف چھڑکاؤ کرنا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ وہ بہ جائے چھڑکاؤ یعنی کہ قطروں کے ذریعے یا جو بھی ہو وہ تھوڑا دیکھو اپنے کو پاک صاف رکھنا ہے نا تو یہ کوششیں سب ثواب دلائیں گی آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ تو یہ مطلب یہ سارے ایک طرح سے وہ ہلکا سا وہ چپک جاتے ہیں اچھا اب پھر وہ دب کے اگلے طرف پریشر اپنے بدن کا اگلی طرف رکھنا ہے کہ ایک دم ایسا ہو سکتا ہے کہ بیچوں بیچ پھر بھی مطلب کچھ وہ کونا کھانچا چپکا نہ ہو اور تکلیف ہو جائے مگر یہ اس میں تھوڑا اس میں بھی وہ تربیت کی ضرورت ہے ذہنی اپنے طور پر ذہن تربیت کرنی پڑے گی کہ اگر آپ نے وہ لوز چھوڑ دیا تو وہ گر جائے گا وہ کاغذ یہ تھوڑا ٹیکنیک کے ساتھ اس کو سیٹ کرنا پڑے گا تو اب یہ کہ انشاءاللہ عزوجل چیتے نہیں اڑیں گے یعنی اب جو بھی چیز گرے گی وہ دھب سے پانی میں نہیں جائے گی اس کے آگے ایک روک آ جائے گی جس کو اسپیڈ بریکر بول لو بریکر آ جائے گا تو اب وہ اس کاغذ پر گرنے کے بعد جب اندر وہ جائے گی تب بھی وہ چیتے اڑانے کا چانس نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا چیتے اسی صورت میں اڑیں گے جب وہ کاغذ آپ نے صحیح نہیں لگایا ہوگا کاغذ صحیح لگایا ہوگا تو نہیں اب آپ بولے ارے کاغذ ہم کہاں لیے لیے پھریں, کموڈ تو لیے لیے پھرنے سے رہے اور کاغذ ہی لے لو یار ساتھ میں, جیب میرے تو بنیان میں جیب دیے ہیں اندر میں, پیسے رکھنے کے لیے نہیں ہے اسی طرح کی چیزیں رکھنے کے لیے. تو یہ کاغذ اسے میں رکھتا ہوں کہیں جاتا ہوں نا, یہ میں نے اپنا ایک ذہن بنایا ہوا ہے, اپنے ٹیشو پیپر جو ضرورت کی چیزیں حتی الامکان میں ساتھ لے کر جاتا ہوں, اپنی مسواک دانت کریدنی جو بھی لینا ہے نا وہ کسی سے سوال کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے, اپنے کام خود ہی کر لے آدمی. ہاتھ پہنچنے کے لیے بھی جیب میں ٹیشو پیپر رکھ لیتا ہوں کہ دھونے تک تو پہنچتے پہنچیں گے, اور دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں وہ گیلے گیلے ہاتھ میں, وہ چکنے چکنے ہاتھ میں مزہ نہیں آتا, بعض اوقات ایسی چکناہٹ ہوتی انگلیاں چاٹنے سے بھی آسانی سے جاتی نہیں ہے. تو خیر وہ پوچھ کر پھر وہ آدمی ہاتھ دھو لے جب اٹھے دو. تو یہ اپنے طور پر یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو بھی اس میں, ظاہر ہے میرا اس میں تو وہ یہی بولیں گے کہ یار ہم اس طرح نہیں بن سکتے, اسے جو ان کا ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے ہاتھ مت پوچھو, لیکن کم از کم وہ پاک رہنا تو فرض ہے نا بھائی, اپنے آپ کو ناپاک کرنا جان بوجھ کر بلا ضرورت یہ تو حرام ہے نا, بلا ضرورت. یہ چھینکے جو پاک پانی میں نجاست گرنے کی وجہ سے جو چھینکے اڑیں گے نا, یہ کھڑے پانی میں ٹھہرا پانی اور ہوتا ہے اور بہتا پانی اور ہوتا ہے, تو یہ کموڈ میں ٹھہرا پانی ہی ہوتا ہے, تو اس میں جو چھینکے اڑیں گے نجاست گرنے کی وجہ سے وہ چھینکے ناپاک ہوتے ہیں, یہ کپڑوں پہ آپ کے بدن پہ آتے ہیں, پھر اس کا دھونا ضروری ہو جائے گا. تو اس لیے یہ احتیاطیں کریں کہ آپ کے کپ چھینتے آپ پر نہ اڑیں. جو کموڈ یوزر ہیں ان کے لیے مفید ہے, جو ڈبلیو سی استعمال کرتے ہیں وہ بھی اگر اس کو صفائی رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی اگر یہ ٹیشو پیپر اسی طرح میں نے عرض کیا اگر بچھانے کی ترکیب ہوگی نا, بعض ہوگا ڈبلیو سی کے سوراخ میں بھی وہ پریشر کے ساتھ چیز گرتی ہے نا تو ادھر سے بھی چھینٹے آ جاتے ہیں. اس میں بھی یہ ایک یا دو حسب ضرورت ٹیشو پیپر اگر لگا دیں گے نا تو اس ٹیشو پیپر کا ایک تو پانی نہیں اڑے گا, دوسرا اگر ٹیشو پیپر صحیح لگا ہوا ہے تو عام طور پہ وہ جگہ خراب بھی نہیں ہوتی, پانی آپ فلش مارا بالکل جیسے دھلا ہوا ہے, تجربہ شرط ہے, کوئی آپ کو وہ اٹھا کر کیا بولتے ہیں اس کو صاف کرنے کا جو گول گول جھاڑو ہوتا ہے برش, وہ بھی استعمال کرنے کی حاجت نہیں پڑے گی, بعض اوقات پڑ بھی جائے گی لیکن عموماً نہیں پڑے گی, تجربہ شرط ہے. تو یہ جو حساس طبیعت ہوگا نا آدمی وہ خود ہی سوچ سوچ سوچ کر اپنے رستے نکالتا چلا جائے گا, وہ کہتے ہیں نا عشق رہنمائی کرتا ہے, تو شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ بھی رہنمائی کرتا ہے. جذبہ لائے کہاں سے؟ مدنی چینل کے ذریعے. آپ دیکھتے رہے مدنی مذاکرے, دیکھتے رہے دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ, ہفتہ وار سنت بھر اجتماع میں شریک ہوتے رہے, مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہے, مکتبۃ المدینہ کی کتابیں اور رسالے پڑھتے رہے, یہ رہا مدنی ذہن آپ کا. اب کرنا کچھ نہیں ہے تو خود بخود چھو کر کے مدنی ذہن بنانے کا تو میرے پاس ابھی تک کوئی دم آیا نہیں ہے. علم حاصل کریں گے تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی, تو یہ احتیاطیں کو میں اکیلا تھوڑی کرتا ہوں, سارے ہزاروں علماء کرام بھی یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں, وہ بھی اپنے اپنے حساب سے احتیاطیں کرتے ہوں گے. میرے ہاتھ میں مدنی چینل آ گیا ہے تو میں ایک ساتھ لاکھوں تک اپنی احتیاطیں اور ترکیبیں پہنچا دیتا ہوں, کہ اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے میری بات, کوئی تو بچ جائے گا, کوئی تو احتیاط کرے گا, ثواب تو وہ کوئی احتیاط کوئی بھی نہ کرے مجھے انشاءاللہ ثواب ملے گا, نیکی کی دعوت دینے کی, نیکی کی دعوت ہی کا حصہ ہے الحمدللہ. کہ اپنے آپ کو پاک رکھو یار. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ استنجا کا طریقہ, اس کا مطالعہ بھی, اس کا پڑھنا, اس کی اسٹڈی کرنا, یہ بھی مفید ترین ثابت ہوگا, اور شاید پڑھنے کے بعد پتا چلے گا کہ یار آج بہت ساری باتیں پتا چلی. تو اس کو بھی پڑھ لیجئے, اور جو احتیاط ارشاد فرمائی ہیں اس کی نیتوں کے ساتھ ساتھ جن کے لیے مطلب کہ وہ کوموٹ کا جو ماڈل ہے وہ تبدیل کرنا جن کے لیے ممکن ہے وہ ماڈل تبدیل کریں, کیونکہ ایک سے ایک ایک سے ایک آ گئے ہیں. اگر آپ بازار جا کر ایک نظر دیکھ لیں تو پتہ چلے گا کہ ایک سے ایک آ گئے ہیں جو آپ کو بہت اس معاملے میں آپ کو ٹینشن فری کر دیں گے. اور پھر یہ کہ رخ تبدیل کرنے میں تو بالکل کہتے ہیں نا کہ وہ سانس بعد میں لے پہلے اس کا وہ رخ تبدیل کر دیں. اللہ تعالی بس ہمیں حساسیت عطا فرمائے اور عمل کا جذبہ عطا فرمائے. یہ ایک سے آپ نے بولا نا تو یہ ڈیزائن والے ڈھونڈیں گے ایک سے. نہیں بابا وہی وہی جس میں اور یہ سبز اٹھا کے لے آئیں گے. نہیں جس میں چھینٹا نہ ہو. ایک سے ایک آ رہے جس میں چھینٹا نہ ہو. یہ سن لو کہ ایک سے ایک کون سا لانا آپ کو جس میں چھینٹا نہ ہو رہے اور ایسے سلوپ والے آ گئے ہیں کہ آپ کو آپ ناپاکی سے بچنے میں مطلب ٹھیک ٹھاک کامیاب ہو جائیں گے. سائز تھوڑی اس میں دیکھو سائز لمبی ہو سائز لمبی ہو اور سوراخ جو ہے نا وہ ٹارگیٹ پہ نہ ہو. سمجھتے ہوں گے بابا لمبا ہو سوراخ پیچھے کی طرف ہو لمبا ہی ان شاء اللہ بچت کی سہولت رہے گی. اگر بیچوں بیچ ہوا نا آپ وہ اگر ذہن نہیں ہوا اور اٹھا کر آپ نے ٹیشو پیپر کا پورا گڈھا ڈال دیا نا تو الٹا ہی آپ اس کو بھر کے رکھ دیں گے سمجھے. سب آپ کو دعائیں دیں گے پھر تو وہ بچھانے کا طریقہ وہ کاغذ با کر لے جائے گا اس سے وہ آپ کا مطلب سیوریج پرابلم نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. بابا یہ نگران پاک کا بھی نا حاجی شاہد نے 72 مدنی انعامات کے عامل بھیجے ہیں چار نام بھیجے گئے جو جن کا مکمل 72 مدنی انعامات پر عمل ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایک ہے محمد سلیم اتاری رضوی کابینہ باول مدینہ. دوسرا نام محمد نہیں شریف نہیں محمد سلیم سلیم ماشاء رضوی کابینہ واہ. دوسرے کا نام نہیں ہے مگر ہے رضوی کابینہ باول مدینہ گمنام رضوی کابینہ. تیسرے وقار اتاری مبارکی کابینہ کے پی کے خیبر پختونخوا کے پی کے میں اللہ. اور چوتھے ہیں محمد عاصم اتاری سخاوی کابینہ مرکز الاولیاء لاہور. سبحان اللہ. ان کے لیے دعا بھی فرما دیں بشمول گمنام چاروں کو بہت بہت مبارک ہو مرحبا. اللہ تعالیٰ استقامت عنایت فرمائے اور آمین. مجھے بھی مدنی انعامات کا عامل کر دے آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری طرف ان کو تحفہ دے دو یار کچھ. ان کو کیا تحفہ ہے؟ کوئی کتاب ہے اپنے بس اسی ماں. ہاں حاجی امین کے پاس ہمارے سوٹ پیس ہوتے ہیں. ان کو ایک ایک سوٹ پیس اور ایک ایک امام شریف ان چاروں کو حاجی امین پیش کر دیں. حاجی امین نظر نہیں آئے باہر ہے نا کہیں گئے ہوئے. باب المدینہ میں تھے لیکن اللہ تعالیٰ خیر کرے یہ غیرحاضری کرتے نہیں ہیں. اللہ عافیت نصیب کرے آمین. تو انشاءاللہ حاجی شاہد وصول کر کے یا کسی ترکیب سے ان کو سوٹ پیس اور امام شریف میری طرف سے تحفہ پیش کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل. جو اسلامی بھائی اب تک اس فہرست میں شامل نہیں ہوئے وہ نیت کریں. دنیا بھر میں تمام عاشقان رسول اللہ تعالی ہم سب کو مدنی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. ابھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو روزانہ فکر مدینہ کر کے مدنی انعامات پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب کرے اور عمل بھی نصیب ہو. مدنی چینل کے ناظرین آپ ایک سلسلہ دیکھیں گے کل بروز اتوار دوپہر 2:30 بجے اس کا تشہیری مدنی گلدستہ آپ کو دکھا رہے ہیں. بہت ہی پیارا سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں. سلسلہ ملٹی ڈائمینشنل ہے. ہم چاروں مل کر اور پانچویں آپ نگران شورا سے سوالات کر سکتے ہیں. اشعار کے حوالے سے بھی ایک مرحلہ رکھا ہے. مدنی کسوٹی بھی کریں گے. اپنے من کی باتیں پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں نگران شورا کی خدمت میں عرض کریں گے. تربیت اولاد کی صحیح عمر کیا ہے؟ اولاد ہوئی نہیں ہے شادی ہوئی نہیں اس سے پہلے ہی یہ سوچنا ہے. نیک عورت ہوگی تو نیک اولاد جنے گی. زمین کا انتخاب کرو گے تب پتا چلے گا کہ فصل کس. کیا بات ہے جی. امیر اہل سنت کے ساتھ جو آپ کا سفر میں وقت گزرا اس کے کچھ احوال بتائیے. امیر علیہ سنت کا ایک اپنا مزاج ہے. اپنے آپ کو کسی کیٹیگری میں نہیں رکھتے. اپنائیت والا مشفقانہ ماحول ہوتا ہے. امیر علیہ سنت سے ملاقات ہوئی کام کون سا تھا کچھ یہ پتا چلے. میری مسجد کی طرف بلڈنگ میں رہائش تھی. امیر سنت کی مسجد کے اس طرف ایک مکان میں رہائش تھی. آپ زیادہ قریب ہیں امیر سنت کی. گنجائش پیر کی طرف سے ملی ہوئی ہے. ناظرین کی کچھ کالز لے لیتے ہیں. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے جیسا کہ شیطان ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے اس لیے جو زندگی آپ نے گزاری ہے اس کے حوالے سے کھینچتا ہوگا تو اس سے بچنے کے لیے آپ کون سی تدبیریں کرتے ہیں؟ اگر آپ مجھ سے میرا عمل پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے ڈر اس چیز کا ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے اور امیل سنت کے ارشادات اور مدنی مذاکرے سے دور ہوتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے میری پچھلی زندگی کی طرف جانے میں کوئی نہ روک سکے. تو دعوت اسلامی کے کسی نہ کسی مدنی کام میں اپنے آپ کو پیش کر کے رکھیں. چھوٹی آپ کے ساتھ ہم نے کر دیں گے اور آپ نے بھوجنی ہے تو آپ مطلب کہ اس طرح نہ ڈرا دھمکا کر کے. سر سوالات ہوں گے, 26 سیکنڈ کا وقت ہوگا. کوئی انسان لا مقدس مقام نام جی آگے جواب دیتے ہیں اس کے بعد پھر ایک لقمہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے کنفیوژن ہو. ہم تو کنفیوز کرنے بیٹھے ہوئے آپ کو. یہ اقرار کرو میرے مدنی چینل کے ناظرین تو بہت محبت کرتے ہیں. میں آپ سے جو شفقت ہی کی امید ہے. ہاں تو میں نے کب بولا کہ آپ مجھ کو تشدد کرو گے یار؟ باب المدینہ میں نعم پوچھنا چاہ رہے ہیں جو فیضان مدینہ. ماشاء اللہ آپ اپنی خیر منائیں آج جو میں تیاری کر کر آیا. اعلیٰ حضرت کا شعر سنائے جس میں ڈر ہے. ادھر لبیک نہیں ہے, یہ لفظ ڈر ہے یہ شعر میں ڈر ہے. پوچھوں گا آپ سے بابو ڈر. میں تو ڈرا ہوا ہوں. آپ مارو ڈر. یہ کچھ ہو رو جا رہا ہے تو چاروں مل کے ڈھیر ڈر تھا یا روزے جیسا کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اللہ اللہ اللہ ماشاء اللہ. سلسلہ دیکھنے سے آپ کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے, کیا آپ کی آبزرویشن ہیں, اس سے بھی ہمیں اطلاع کیجیے. مدنی چینل نے آپ کے لیے ذرائع کھلے رکھے ہیں. ابھی اس نمبر پر ایس ایم ایس کیجیے 03411255554. دیکھیے سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں براہ راست بروز اتوار دوپہر 2:30 بجے. صلو علی الحبیب. الحمدللہ عز و جل ماہ رضا جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا. سفر المظفر کا یہ مہینہ ہے اور آنے والے شاید جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات یہ 25 سفر ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے. ایسا ہی ہے تو انشاءاللہ عرس اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی اہتمام ہوگا اور مدنی مکالمہ بھی ہوگا اس موضوع پر جس میں کا موضوع ہم نے رکھا ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی انفرادیت. یعنی بہت سارے معاملات اعلی حضرت کے ایسے ہیں جن میں آپ خود بھی ایک انفرادی حیثیت رکھتے ہیں کہ ہم کہیں گے جیسے میرے رضا ہیں ایسا نہیں کوئی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پر مدنی مکالمہ بھی ہوگا اور مدنی مکالمے کے ساتھ ساتھ پھر انشاءاللہ شاید ذوق نعت کا فائنل ہے اس رات تو وہ بھی آپ دیکھیں گے. تو انشاءاللہ اڑ سے اعلی حضرت کا بھی اہتمام ہم کر رہے ہیں مدنی چینل پر اور انشاءاللہ پھر اگلے دن دوبارہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہوگا. دنیا بھر سے الحمدللہ کئی عاشقان رسول باب المدینہ کی طرف رخ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے. میں تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ماہ ربیع النور شریف کا یعنی ماہ ربیع الاول کا چاند امیر علیہ سنت چونکہ فیضان مدینہ میں دیکھتے ہیں تو آپ بھی نیت کریں کہ ہم بھی ربیع الاول کا چاند عالمی مدی مکہ فیضان مدینہ میں آ کر دیکھنے کی نیت کریں. پھر انشاءاللہ 12 مدنی مذاکرے یا 13 مدنی مذاکرے بھی یہاں ان کی بھی ترکیب ہوتی ہے بلکہ 12 ربیع الاول کو تو جلوس میلاد بھی اطراف کے کئی ہمارے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ کر اختتام پذیر ہوتے ہیں اور پھر الحمدللہ سنت و بیان اور لنگر میلاد یا مغرب میلاد بھی ہوتا ہے. تو یہ 12 ربیع الاول کے جو مدنی مذاکرے ہیں اس کی دعوت ہم نے دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پورا ایک جدول ہوگا سیکھنے سکھانے کا پورا ایک طریقہ ہوگا. مدرسۃ المدینہ بالغان ہوں گے, فرض علوم ہوں گے, دعائیں یاد کروائی جائیں گی, مبلغین کے بیانات ہوں گے, پھر مدنی مذاکرے, سحری افطار, جو خوش نصیب سحری کرنا چاہیں روزہ رکھنا چاہیں ان کے لیے بھی الحمدللہ یہاں اہتمام ہوگا. امیل سنت کے انشاءاللہ امید ہے کہ خصوصی مدنی مذاکروں کا بھی اہتمام کیا جائے گا. تو اسپیشلی جو پاکستان کے باہر ہمارے عاشقان رسول ہیں وہ بھی بس اب آنے کی تیاری شروع رکھیں اور جو پاکستان کے اسلامی بھائی ہیں وہ بھی. لیکن یہ ہے کہ ہمارے باب المدینہ کی مرشاد کے نگران ان کے پاس اس تمام چیزوں کی اطلاعات ہوں کہ کہاں سے کون کون آ رہے ہیں تاکہ ظاہر ہے کہ آنے کے انتظامات ہوں گے اور استنجا وضو وغیرہ کے بھی اہتمام انتظامات ہوتے ہیں, پھر لنگر میلاد کا بھی اہتمام ہوتا ہے, کھانے پینے کی بھی ترکیب ہوتی ہے, تو پورا ایک انتظام ہوتا ہے. تو اس میں بھی آپ سے تعاون کی مدنی التجا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عرس اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ایک پیارے انداز سے منانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور دعوت دیتا چلوں گا, ہو سکے تو اپنے گھروں کو 25 صفر تک ہی سجا لیجیے. 25 صفر یہ اعلی حضرت کا عرس مبارک ہے. امیر علیہ سنت مدظر العلی کا مکان علی شان 25 صفر کو سج جاتا ہے, اور بڑی ماشاءاللہ اس گھر پر مکان علی شان پر چراغاں جگمگا رہا ہوتا ہے, جھنڈے لگ جاتے ہیں. تو کوشش کیجئے دنیا بھر میں اسلامی بھائی 25 صفر کو اپنے گھروں پہ جھنڈے بھی لگا لیں اور چراغا بھی کر لیں, اور انشاءاللہ تعالی پھر یکم ربیع الاول سے دوبارہ چراغا شروع ہو جائے گا. اللہ عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے, اور انشاءاللہ مقتدی المدینہ سے آپ یہ مدنی پرچم بھی حاصل کر لے انشاءاللہ. تو کون کون مدنی پرچم لگانے کی نیت کرتا ہے مدنی پرچم, اور آئندہ آنے والے مدنی مذاکرے میں کوشش کیجئے کہ ہر عاشق رسول کے ہاتھ میں مدنی پرچم بھی ہو. ہم ربیع النور میں جھنڈے ہر لہرائیں گے, ساری گلیاں روشنی سے جگمگا دے جائیں گے, تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا. دلدار قیامت مرحبا, وقار قیامت مرحبا, مختار قیامت مرحبا, سالار قیامت مرحبا, جانا کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, ملجا کی آمد مرحبا, ماوا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, آلا کی آمد مرحبا, بالا کی آمد دور قیامت مرحبا, بل دور قیامت مرحبا, حضور قیامت مرحبا, سرور کی آمد مرحبا, انور کی آمد مرحبا, سید کی آمد مرحبا, سید کی آمد مرحبا, طہٰ کی آمد مرحبا, طٰہٰ کی آمد مرحبا, اعلیٰ کی آمد مرحبا, فیضان دیدار بھائی دعا کروا دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین سے جو آج سوال کیا گیا تھا مدنی مذاکرے سے قبل, کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون سا سرما استعمال فرماتے تھے, تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسمد سرما استعمال فرمایا کرتے تھے. جو مدنی چینل کو پہلے 12 نام موصول ہوئے ان کے نام یہ ہیں, وسیم اتاری, چمنے اتار چنیوٹ, بنتے علی گل اتاری ڈھیرکی, افضل اتاری خانے وال, عثمان اتاری ضیاکوٹ سیالکوٹ, میرا بخش اتاری سوئی بلوچستان, بنتے مظہر اتاری اسلام آباد, صابر اتاری تلہار, بنتے فیاض مرکز الاولیاء لاہور, عبد الرحمن اسلام آباد, شہراز اتاری کوہی والا, شعیب احمد اتاری گلزار طیبہ سرگودا, ام بلال اوتھل بلوچستان, اور جنہوں نے جن کا مدنی انعام نکلا ہے جن کو یہ تحفہ ملے گا وہ ہیں بنت عبد الغفار باب المدینہ کراچی. صلو علی الحبیب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا رب العالمين جل جلاله آج کے مدنی مذاکرے میں شرکت اور آج تک کی تمام نیکیاں اور وہ نیکیاں جو حاضرین و ناظرین نے میرے مل کے اے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ اپنے کرم کے شایان شان اس پر اجر عطا فرما. ان سب کا ثواب نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. قبول فرما. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، تابعین کرام، تبع تابعین، اولیاء و صالحین، کل مسلمات و مسلمین، کل مومنات و مومنین، بالخصوص امام اعظم غوث اعظم داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، مجدد الف ثانی شیخ احمد سرحندی رحمت اللہ تعالی علیہ، سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق، حاجی زمزم، حاجی مشتاق، شہدائے دعوت اسلامی، کل مرحومین و مرحوم اسلامی بھائی جو دنیا سے چلے گئے، مبلغین دعوت اسلامی، مبلغات دعوت اسلامی، سب کی ارواح کو عام کرتا ہوں. قبول فرما. یا رب العالمین ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، اپنا اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اپنا اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عاشق زار بنا دے. یا رب العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضے سے خلاصی نصیب فرما. اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کے رزق حلال میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہمیں اے اللہ کسی کا محتاج نہ فرما، ہماری ضرورتیں تیری جناب سے پوری ہوتی رہیں. یا رب العالمین بے اولادوں کو بخیر و عافیت بغیر آپریشن کے نیک اولاد عطا فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے، ہمیں ایسی اولاد دے جو دنیا میں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آخرت میں بخشش کا وسیلہ اور ذریعہ بنے. اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، مدینہ پاک کی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز مرادیں پوری کر دے. ہمارے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکات العالیہ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما. ان کے علم و عمل میں، عمر میں، یا رب العالمین ان کے فیض و برکات میں اور اضافہ فرما. ان کے شہزادگان کی خیر فرما. اے اللہ ان کے سارے چاہنے والوں والیوں کی خیر فرما، سارے مسلمانوں کی خیر فرما. اسلام کا بول بالا کر دے، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کے. معاف فضل و کرم سے تو راضی اللهم وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك تو تیبا میں